أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سورة الشعراء دمكي سورة دي نازل شوه ده ورستو ده سورة الواقعة او مخکې ده سورة النمل نه. ترتیب قرآنی کی شپږشتم نمبر سورة ده او ترتیب نزولی کی وصل ویختم نمبر سورة ده. ربط در سورة الشعراء ده مخکې سورة الفرقان سره ده. سورہ فرقان کی اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو. دوی سورت کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. دویم ربط دماغ قبر سردار سورت الفرقان کی رد شرک پل برکات پا دلائل و عقلی و سرہ. نو سورت شعراء کی رد شرک پل برکات پا دلائل و نقلی و سرہ دا بیانیگی. دعوت دا سورت مرکزی مسئلہ محور دا سورت چرے آغا التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلیدہ بنجات المؤمنین و اہلاک الکافرین. اللہ تعالیٰ و مسلمانان بچ گئی او کافران باللہ تعالیٰ تباہ کئی. دا دعوت دا سورت دا اسماء حسنا بے حسب تکرار ذکر شوی دی. اتا اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ پا دی سورت کی بیان شوی دی. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. ترغیب دے قرآن کریم تا. حروف مقطعات دی دا غیب پمانا بنی اللہ تعالیٰ پوئی گی. تلک آیات الکتاب دا سورت چرے آیاتنا دا کتاب دے المبین خکارک ان کے دا حق و دا باطل. مبین سمانا دا تفسیر جلالین مانا کرے دا مبین یعنی مظہر الحق من الباطل. قرآن کریم دا آیاتنا دا کتاب دے المبین چی خکارک ان کے رے حق لار دا باطلنا. باطل او حق دا قرآن جدا کیا. لعلک باخع نفسک تسلیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پر دو آیاتوں کی. لعلک باخع نفسک آیتا و جن کے اخپل زان لرا. تفسیر مدارک مانا کری دا قاتل من الحزن. قاتل نفسک من الحزن آیتا زان وجنے دا خفگاننا. اللہ یکونو مؤمنین چی دا خلق ایمان نراوڑی. دا خلق ایمان نراوڑی نو تبوس زان وجنے چی دا خلق ایمان نراوڑی نا نا. ان نشاک او غوڑو منگانو نزل علیہم من السمائی را اوبلی گون فدیبان لی آیتن یو نخا فزلت اعناقهم نو شیبا سٹون ردیو لها غیتا خاضعین عجزی کون کی. دا آیات دا مشکلاتو ندے چردی آیات مانا مطلب سشیرے. لند خبرتا سزدکی ان نشاک اوغاڑو منگا ال ایمان بیل جبری یعنی پا جبر او پا زور بانی دا خلقی ایمان منگا اوغاڑو. نو نزل علیہم را اوبلی گون فدیبانی من السمائی دا اسماننا آیتن یو نخا فظلت اعناقهم نشیبا دا ظلت بمعنا دا سوارت سرده. نشیبا اعناقهم سرطون دا غیلها خاضعین اغیط عجزی که انکی. اللہ تعالی ویچه ما تا ایمان بالجبر دا معتبر نده. ایمان بالجبر نده معتبر. لا اکراح پی دینی پا دین کی اکراح نشتره پا عقیده کی و پا ایمان کی نشتره جبر. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سوک چی ایمان راوڑی نرادی وڑی او سوک چی ایمان نراوڑی اللہ تعالیٰ و سر پویش. نو دے آیت کے اللہ تعالیٰ وی کہ ما دے خلقو ایمان پا جبر او پا زور بانی غختلے دے اسمان دے طرفنا ما دسی معجزہ را لگلی وی چی دیو با پخپل آغی تا مجبور شوی چی دیو با ایمان نوڑے. خود مجبوری ایمان دے اکراہ ایمان اللہ تعالیٰ وی زنگ وارم دے چانا. مومن مسلمان دارے چی پخپل ایمان راوڑی چی زور دے بانی وشی لکا مثلا دا اسمان نیو ٹکڑا را جدا شی مثال پا تور بانی پا تا بانی دا پاس سی ودری گی چی ایمان راوڑی کن راوڑی دار بندرہ چوما. نو اللہ وی زدہ کوریشم چی دا اسمان نیو ٹکڑا را جدا کما دنی نور نیو ٹکڑا را جدا شی دا وریدی پی ودرو ما را پاسا غر پی را پاسا ودرو ما خود د د جبر ایمان الله تعالی وی د ازمان دی خو خدای ما ته منظور نه دی. یو د اکراه په ایمان کې جبر د په ایمان کې یو دیم د په احکامو کې نو په احکامو کې به صحیح ده چې سړی مسلمان شو بیا د الله تعالی دین نه منه بیا به ته لوړ ونی سی پاغي ونی بیا سمې خو اکراه په ایمان کې جبر په ایمان کې دانشته ده. اوس معنا ته وښی د اعناق چې دوه معنی لري یا په معنا د سټونو سره دی او ډیرو علماو دا معنا کړی ده تفسیر مدارک او سمرقندی معنا کړی ده. ته دینه مراد څوک دی تفسیر سمرقندی معنا کوي فضلت اعناقهم یعنی ساداتهم و کبراءهم للآیت خاضعین درې مشرکانو چې کم مشران مشران دي دا غټ غټه دا به م الله تعالی بیا به مجبور شي چې ایمان درا وړې خو د مجبورۍ ایمان الله تعالی ته نه دی خو هغه نه غواړي چې په زور دی مجبور کې ایمان درا وړې. ساداتهم و کبراءهم اعناق نه مراد څه شی سادات او کبرات مراد دي تفسیر سمرقندی دغه معنا لیکلی ده. بل معنا تفسیر مدارک کې بل معنا ته اشاره کړی ده وای اعناقهم په معنا د جماعتهم سره دی دا غټ غټ خلق روغ روغ جماعتونه او ډلې برازي او بیا بچرې ایمان راوړي. الله وایي کله په اسمان نه یو نخر اولیږم او په زور باندې دی په باندې ایمان راوړم او په زور پم راوړل شم خو په زور باندې ایمان الله تعالی ته نه دی خوخه. اوس ترجمه ته وکړه ان نشاک او غړو مونږه ایمان د جبر درې خلکو نو نزل علیهم راولی گون فدی بانی من السمای دا اسمان دا طرفنا آیتن یو نخا فزولت اعناقهم نشیب سٹونا دا دیم تا دیو آغا کبراگان او رؤسا و مشران بر دیو آغی تا عجزی کون کشی یا اعناقهم جماعتون را دیو وما یعطیهم من ذکرین او نرا دیو تا سیاداش من الرحمنی دا رحمن دا دا طرفنا محدثین چی نوی پا نزول کی اعتراضات و جواتم پرون کری وست تصیر پیشارا کم محدثین چی نوی پا نزول کی قرآن دا عقیده را دا اهل سنت و الجماعت چی دا قدیم ده نو بیا محدثین سمانه دا چی نوی ده نو محدثین نوی پا نزول که یا محدثین دا دین مراد بیانول دا نبی علیه السلام دی چی آغای بیانه نو آغا سری بیا حادث دی آغا الا کانو عنها معرضون مگر دی دا آغینا مخڑا اون کنی دا کافران دا آغینا مخڑای فقد کذبو کم فقد کذبو پا یسایتیه منباو ما کانو بهی یستهزئون فقط کذبو دی آیت کے اللہ تعالیٰ اسی گرکی زجر دے پا انکار دا دریو تیزنو من دے یو اعراض اغمخ کی بیان شو او دویم استحضان دا غی بیان کی گی او تکذیب او استحضا فقط کذبون یقینا دروغ جن کے دیوں پس آیاتیم دروغ جن اگانا حق لرا دروغ جن اگانا قرآن لرا کذبو دا پارا مقول بیہی حضب دا کذبو الرسول کذبو الحق کذبو القرآن وسیاتیهم نظر دے چراو شریو تا انبا و عاقبت ما کانو بهی استازیون دا غذاب چدیو پاغی پس ٹوکی کئی یا دا وبال و استہزائیهم دا دیو دا استہزا وبال او سزا و پدیو باندی راشی دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید باندی اولم یراو آئی دا خلق نگوری لالارد ازمکی تا کم انبتنا سمرا رازو رکن کری دی منگا پی حفظ ازمککی من کل زوجن کریم دا هر قسم بوٹینا کریمن چی پیدا من دی زوجین پا معنا دا نباتین سره دی او کریمین پیدمن دسی معنا ونکی چه اللہ تعالی دا هر قسم بوٹی را راشن کردی دی کریمین او عزتمن دی پا بوٹی کی عزتمن دا پکنیش دا بوٹی عزتمن دی و دا بیزت دی نا کریمین تفسیر مدارک معنا کردی دا کسیر الفائده تی کسیر المنپعاتی منپعات او پیدی دا غیر رجیتی دی دا هر بوٹی خپل او پیدشت دی این پی ذالک یقینن پدیکی لآیتن دلالتنا علی کمال قدرت الله تعالی تفسیر جلالین دا معنی کړی ده ان فی ذلک یقینا خامخ پدغی کی چې الله په دې ځمکه کې راشینکرا او ټوکې پدې کې دلالتنا علی کمال قدرته تعالی پدې کې قد کا دلالت ده په کمال قدرت الله تعالی باندې او ما کان اکثرهم مؤمنین او نه زیات د دیونه مؤمنان و ان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا ستعرب خامخ حضور اور د رحیم رحم کوون کړي عزیز دے پا دشمنانو بننے العزیزو علی اعدائیہی او الرحیمو بی اولیائیہی اللہ دا خپلو دوستانو سر مہربان دے او اللہ تلا دا دشمنانو سر سر پاغیبانی ضرور دے واقعہ ذکر کی گی دا واقعات بذکر کی گی دا انبیاء علیہ السلام وان انبیاء علیہ السلام واقعات ببینی گی او دا ذکر کی گی پتور دا دلیل نقلی بننے اول واقعہ د موسی علیہ السلام د صورت بیخی آسان دی لیکن کم واقعات ذکر شوی دی دو درې در مخ کې ذکر شول و اذ نادى ربک کړه چې आवाज وکړه پستا الله تعالی आवाज وکړه موسی علیہ السلام د څنګه आवाज یو ته وکړه د خو سجیبوند کی خبره شوره کړه چې आवाज وکړه ستاره به موسی علیہ السلام ته نو تفسیر مدارک ته ولار شي علامه نصفی ته وای چې دا څنګه معنا ده څنګه ترجمه کوم ندی دې نو هغه ته دسی وای او اذ نادى ربک یا اذا دعا ربک موسی کله چې راو غخته ستا رب موسی علی السلام دا خبره او توکل دا نادى په معنا د سینه چې الله تعالی ته چرته شغي وهلی نادى معنا دعا ربک موسی فقال له دا یتویل ان ات القوم الظالمین و اذ نادى ربک کله چې راو غخته رب ستا موسی علی السلام او دا یتویل ان ات القوم الظالمین لار شي قوم ظالمانو ته هغه ظالمان څوک دی قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون چې دیو ځانور نه بچ کید کوبر نه تفسیر جلالین معنا کړی دا الا یتقون الله بطاعته ولنه یریګی د الله تعالی نه چې الله تعالی تابعداری وکي په یو منو په یو وحدونه او الله تعالی یک یو وګنی الا یتقون الله بطاعته په یو وحدونه نو قال ویل موسی علیہ السلام ربی ارب ازما انی اخاف زریګما ایو کذبون چې دی و ما دروغجن کی و یذیق الصدری او تنگیگی سینہ زما تنگ و سینہ زما تفسیر مدارک لیکلی دی د موسی علیہ السلام سینہ وسنګ تنگ شی یعنی به تکذیبهم چې څوک د الله تعالی دین بیانې او خلک یې نه مانی خو رسړي زلخه پکیږي په دی باندې کنه نو موسی علیہ السلام ویل و الله تعالی زو خلار شمه خو کزه د الله تعالی دین بیان کما او د خلک ما دروغجن وګړي نو زما د سینہ وړي رتنګ شی ولا ينطلق لسانی او نه چلیږي جب زما نو چلیږي جب زما فارسل الی هارون نو فارسل الوحی ولګه توحی هارون علی السلام ته زما سره هارون علی السلام مرګره ک په پیغمبرای کی او دا ولا ينطلق لسانی د دین مراد څه شه ده کله چې انسان ډیر جت خفشی ساړو بشی نو هغه جواب بیان خلی نو ولا ينطلق لسانی معنی دار چې زما زله ډیر جت خفشی نو بیا به جبم نه چلیږي کله وی انسان چې ډیر جت غوسه شي هغه بیا د جبه ون خلی نو الله تعالی اسینه چې داسې چلله باندې وشي او زبر د کافر مخې ته ولاړم دعوت بوله ورکوم نو زما سره هارون علیه السلام ته وحی ولیږه چې هغه پیغمبر شي زما سره مخکې مې راته ویلی د دینه بل خیر خواهی ده یو ورور د بل ورور د پاره نه دا ډیره لوی خیر خواهی ده دو بل خبره ولهم علی ذنب ولهم او دغه فرعونیان د پاره علی فما باندې ذنب داوه د ګنا ده ولهم علی ذنب سمانه ده د دې فرعونیان فما باندې داوه د ګنا ده داوه د ګنا چرته چونه وای چې ما باندې ګنا ده نا یو کیس را باندې چلی چې تا ګنا کړی ده ما خو ګنا نه ده کړی خو داوی را باندې شته ده و چې دا ټول کافران د مجاهدینو ته مطلوبی نو د مجاهدینو کوم ګنا کړی ده چې جهاد کوي ده خو هغه دې ته ګنا وای هغه دې ته سوی ګنا وای خو ګنا څه شی و نو وروسته بیا دغه تفصیل لاشي موسی علیه السلام سوره القصص کې وراشي د گرمی په ټیم کې وته دی موسی علیه السلام ځوان شوی دی الله تعالی ته پیغمبري او تلاند ورکړي پیغمبري خو لا وروسته ربیا خو ځوان دی دا اسې دا غلط کار نه خوخی دی گرمی ټیم دی بهر ته وته دی حين غفله من اهلها وروسته سوره القصص کې راشي چې خلق به خبره دي د گرمی ټیم دی ګوري چې یو دغه دی یو فرعونی دی قبطی دی یو اسرائیلی راګیر کړی دی و مسلمان او پاغي باندې یو غټ ګډې او توې دا تر دغه فرعون مطبخ ته دا وسه لنګر تر وې سغه دا نه شمړلې وې وېسه موسی علیہ السلام یې وری دا وې راشه مت اخلاص کړه الله د پاره دا سړی اوس ما باندې ظلم زیاته کوي موسی علیہ السلام چور هغه وي خادس خلکو سره مولا شم یو سکه ولا ورک پاغي کې بیا سنو دا سای چرې به خپه خلی کې نیولې وسغه سای تو که خبر اخلاص شول موسی علیہ السلام چې کله لاړ مدین ته لس کال په مدین کې تیر کړل دا واقع ورسته راځي تفصیلی په خپل زبانی په قران کې خدي زبانی مزه پوی کومه دولس کاله شعیب علیہ السلام موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام سره په هجرت کې تیر کړل دولس کاله بعد بیا واپس راغی الله تعالی ته په لار کې پیغمبري ورکړه الله تعالی لار شي فرعون ته بیان وکړه وای خال چې لار شم په دغه په ما باندې دغه ګنا دا وای خو روانشته چې د ګنا کړی دی یو کافر یې وجلې دی دې دې کې چېرې بعد هم په سیرې نه فتا شوی دی وای موسی علیہ السلام نه بہت بڑا ګنا کیا تا موسی علیہ السلام ډیر لوی ګنا کړی و د پلار یې وجلې او ځکه لوی ګنا یې کړی و یو غټ کافر یې مړ که فرعونی یې مړ که څه ګناه کړی وه څه چلې کړی وه ته چې ګناه کړی وه په دې کې اوس لاړ شي وایي زن بن ناغلی نو زن بن ناغلی دی نو ته اوس په عربۍ باندې نه پوهېږي زه په تا باندې څه وکړم تاسو په تلخیص کې دی که مختصر معنی کې یو شعر ویلی دی کنه اقلب اجفانی کأنی اعد بها علی الدهر الذنوب وایي زه په دې خپلو زیزمو باندې شمارمه کله چې زه له شپې سملمه نو دا زیزمې اړوم راړومه د سترګې په ټومه کلاومې په دې خپلو سترګو کلا وهلو کې زه په دې زمانه باندې ګناهونه شمارمه خال د کوس زنوب ته چې د زماني ګناونه زپدې باندې شمارم دا یو ځل چې د سترګې غړو مو بیا د کوم نه د پیرزه ګناونه شمارم د زماني ګناونه په کم ځای کې چې زماني ګناونه کړې دي آل د کتاب معنا کې زنوب معنا مصائب او مشکلات چې زمانه په ممن کم راوړي دي تنگستیاګانې را باندې راوستي دي نو هلته کې بوج مانه کې بوجونه دي د زمانه په ممن نه چې دا یو ځل سترګې دې سکه ما بیا وګړم نو یو بوج ما ته راځي چې شر ممن خدا چل شوی دی بیا بل نو هلته کې رزان مانه بوج ده دې دې کې وری بوج مانه نه کې چې خبر خلاص شي پیغمبر د دې خبرې نن بچي وس خبر خلاص شي نو زن په هر ځای کې په ګناه مانی سره نه راځي دوی مانه تاسو ما وکړه ولهم علی ذنب او د دې خلکو د دې فرعونیانو په ما باندې داوت ګمانده کته چې چا ویلی دین تاسو ځان سره ولیکي دا مانه دا تفسیر سمعانی لیکلی دي دا معنی چې کوم مهم ځای نه دا حوالی ځان سره لیکي دا به درځمره پیدا درکې دومره په بیا ځان کړاوي لکه څومره چې ما ځان کړاولې دي نو دومره په تاسو بیا ځان کړاوي تفسیر نو اوسې ګوري نو اسانه کې ځان ته حواله مولي کې ځان سره او عبارت ته مولي کې در دې په ما باندې داوه د ګمان د ځن دعو ځن بین داوه د ګمان در باندې او بل معنا تفسیر بجاوي کړی دا الله دی غلا اجر ور کړی ډېر بهترینه خبره کړی دا ولهم علی ذنب او د دې په ما باندې د دې په ما باندې علی په ما باندې ذنب ګنا ده علی زعمهم د دې په ګمان کې د دې ګمان دار چې زه ګناګارم هغه د زعم لپاره ذکر کړی تفسیر بجاوي په خاپو زهریګه ما ایقتلون چې ما وقتل کی نو بیا تاسو سوال وکړئ چې د الله پیغمبر دې د خلکو نه یریږي چې ما قتل کی دا څنګه پیغمبر دی بیا نه تاسو وګورئ علامه بیزاوی معنا کړی ده په خاپو زهریګه ما ایقتلونی چې ما وقتل کی قبل اداء الرساله په ځان باندې مې څه پروا نشته ریخو هغه دین به مې ته نه بیان کړی مړ به مې کی دا معنا ده قبل اداء الرساله دا الله تعالی دین مې لا بیان کړی نه او سینې چې مخکې مخکې مړ کی قال او فرمایل الله تعالی کلا هی چری نشی کېدلی دغه پس هبا تاسو دوه لاړ شي بیا آیات نظم کو معجزات باندې معجزات مخکې بیان شوی دي ان معکم یقینا منګستا سره مستمعون اوریدون کیو الله عزر سره ایمه امداد دمزه کوم معکم نه معیت معنا مخکې بیان شوی ده بحفظی و نصری تفسیر جلالین دا تفسیر ابن کثیر دا معنا کړی ده بحفظی و نصری زبر سره امدادم کوم او زبم حفاظتم کوم فاتیا فرعون نو لارشی تاسو دوانه فرعون ته پقولا نو دوانه ته وای ان رسول رب العالمین مونږ دوانه را لګری شوی پیغمبران یو دا هغه رب د طرف نه چې پالون کړي مخلوقات لري دا خبر او ته کې فرعون ته لارشی او خبر او تسو کې ان ارسل معنا چې آزاد کړه افریک درا خوشی کړه مونږ سره بنی اسرائیل ځکه دا غینه غلامان جوړ کړیو نو قال ویل فرعون بس موسی علیہ السلام له الله تعالی پیغمبري ورکړه هارون علیہ السلام له ورکړه دوانه روان شو لاړل ورسیدل غیته نو کله چې فرعون ته مسله بیان کړه نو قال ویل فرعون اولم ربک فینا ولیدا آیا پالن نه کړی مونږ استافینا زمون په کور کې ولیدن په ماشوم مالکی په ماشوم ته چې ماشوم خو ما په کور کې پاتې کېدلی زما په ډوډو باندې غټ شو لوس ما ته مسلې شروع کړل د څنګه خبر کېته اولم ربک فینا ولیدا فینا سمانه ده په مونږ کې دا معنا چوکې نو دا په موسی علیہ السلام باندې فرعون کې خدانه نه نو کنه چې پینا دغه ما فینا تفسیر جلالین معنا کړی دا پی منازل نه زما په بنگلو کې زما په کور کې اوسېدلې زما په ډوډو باندې غټ شولې دا خبره ته وکړل ولیدن وړو کې فینا یې پی منازل نه ولبست فینا او اوسېدلې وتا فینا زمونږ سره فینا زمونږ په منازلو کې من عمرکا تیر کړې تا د خپل عمر نه سنین ډیر کلونه دې ته د دوی میتراسته اشاره شولخه ته چې زما سره دا دومره عمر وي خو تا دا داوه نه کولی چې زه پیغمبر یم اوس دا داوه فکر کم نه راغله چې ته وایې زه د الله پیغمبر یم دا خو عجیبه هم ته کې خبره شوله درېم اعتراض وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین او کړی او تا هغه کار چې هغه کړی دی او ته وي د کافرانو نه نو ګردان یې وایي اوس خو د موسی علیه السلام نه بیا هم یېرېده داسې ورته نه شو ویله چې تا زما یو فوجي وژلی و خو هغه کړی چې دی هغه خو دې کړی و کنه هغې نه خبرې که نه داسې ورته ویل نو فعلت او فعلت او فعلت او دا یې پکې وکړه اغه پاکه خبر نه شو کوله چې یو قبطی دی وجلې او زما یو پوجی دی وجلې نه مان انګر لچرې دا غره وړل لرګي او اغه شی دی وجلې وانت من الکافرین او توی د کافرانو ندی ذکر کافرانو سمانه مراد ده یو قول لم بسرین دار چې کوپر دی د کی په معنا د ناشکرۍ سره ده وانت من الکافرین او تې ناشکرا ته سیت ناشکرۍ فرعون موسی علی السلام ته ته ډیر ناشکر سړی زما په کور کې لوشوي اوس ماته خبرې کیته زما یو فوجی دی مجرد دی اوس ما ته خبرې کې ته راځي ما ته دین بیانې نو ته ناشکرې دوی معنا ذکر کړی ده وکان می وکنت من وانت من الکافرین کافر او ته وایا مفسرین لیکلی دي یعنی ته مونږ ته کافر وې ته مونږ ته کافر وې نو ته هم کافرې ته صحیح ته هم کافرې ته چې مونږ ته کافر وې مونږ ته چیرې گمراه وې نو انت من الکافرین تم د کافرانو نه یا وانت من الكافرین تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن معنی کری دا وانت من الكافرین باللہ فی زعمه لأنه کان معهم على ذنبهم دا دیو پنیز بانی خدا گنانگارو کنه دا موسیٰ علیہ السلام دا دیو پنیز بانی گنانگارو او دیو دا گنل چی زما دا فوجان وجل دا کپر دے دا پاکستان عیسائی والا فوجان دا سوجل دری سری دا کپر دے نو دیو دا خبر وکلا انت من الكافرین یعنی من الكافرین باللہ پی زعمه دا دی فرعون دا گمانو چی دا زما پنیز بانی دا کافر دے لأنه کان معهم على ذنبهم دا دیو پنیز بانی اغسو گنانگارو گنای کرده و او دی گناتا فرعون سویر چې دا کوپر دی ځکه چې ما پوجي وجل دی او پوجي خو چار سکه یک جماعتونه ورانه یو که مسلمانان قطه یو که وشاوانی په زور باندې گیری وړي نو هغه ته خصوص سنه وای ځکه چې هغه خو اسمان نه راکو شوی دی هغه ته سنه وای تفسیر فتح البیان فی مقاصد القرآن دغه معنی کړی دی قال ان موسی علیہ السلام ته فعلتها او ما غا کار کړیو د متسیونو چې یا وجل یا سخه یو بل سره پویږي کنه یا هغه کار می کړیو ما زخ سره غنه انکار نکوم خو یو خبره پکشته ده ایزان په هغه وخت کې و انا من الظالین او زو ما ده نه خبرونه و انا من الظالین زو ما ده نه خبرونه دې کې ظالین چرته ده مانونه کې چې زو ما ده گمراهان نه نه ورستو براشي په صورت زوحا کې و وجرک الظالن فهدا نبی علیہ السلام تعالی ته ویته نه خبره وی او مارته هدایت وکا نو هغه کې ظالن مان نه خبره ده دې کې مان نه خبره ده اوس دې سم مان ده زه خود دین نو مخبر کې ستاپ د پوجي چیرې دمر بیکار دی په یوسف باندې ولمري انا من الظالمین د قمانه د زه ومن د نا خبرونه ما تر دې سره علم نو چې دا مړکیږي په یوسف باندې ما تر دې پته نه دا غسی ذکر کړی دی ما معنی ذکر کړی دا علامه بیضاوی هغه وی من الجاهلین زه ما د نا پوی نه زه ما د نا خبرونه تفسیر توری معنی کړی دا انا من الظالمین انا من الجاهلین زه په هغه وخت کې د نا پوی نه وم بس نا پوی هم په هغه وخت کې او امام قرطبی دا ټکی او سره بیخی دا ما چې دا کم ټکی وای درې سوک دا چې دا په یو سوک مانی مری هغه ټکی او سره لیکل دی هغه وای انا من الجاهلین بان الوقزه تبلغ القتل زبر یوانی سپویو مچ بان الوقزه یو مکو ور کول دی یو سوک ور کول دی تبلغ القتل دا برسیږي د مرګ ته انا من الظالمین من الجاهلین بان الوقزه تبلغ القتل امام قرطبی دا معنا کړی دی نو دا بیضاوی تبری او امام قرطبی دا قوانی کړ لیخه بل معنی بشرته نه کوي کم زیر ته مشکل کیږي په خپل ذهن باندې به اعتماد نه کوي چې دا ما ته ټولو مریادی دا چاته یاد نه نو لیکلو ته کوي چې بیا د قضیه ترجمه دې سم کوي ففررت منکم نزل اړه مستاسو نه زو تختې در مستاسو نه لم ما خفتکم کله چې وری در مستاسو نه په وهبلی ربی حکما نو راو با خراو راک لما ته رب زما حکما پوی د دین حکمن د مراد چیرې پوی د دین یعنی نبوت او پیغمبری تی مراد ده و د دین مراد پوی د دین ده وجعلنی من المرسلین او زه جوړ کمن پیغمبرانو نه بس صحیح ده کرما یو پولیس او پوجي مړکړې او بیا لاړه مستاس د یری د وجنه ما چې دا 12 کاله هجرت کړې او نه مستاس د وجنه کړې بیا واپس راتلم په لار کې الله پیغمبري راکړم دا خو د الله مهرباني ده نو په هغه وخت کې ما داوا نه وکړم د نبوت نو د نبوت دا وخت په خپل ځان نه نشي کولای خو الله تعالی پیغمبري وسره کړل وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل دا اوس ته غبلی خبری جواب تکیه او دی آیات هم دو درې معنی دي نو ځان فی پوی کې زتا ست دو معنی کوم یو معنی دا ده وتلک نعمت دا اقرار دی د احسان اقرار کوي موسی علی السلام دا غری کلی دی د امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی هذا الكلام من موسی علی جهة الاقرار بالنعمت و دی یو معنی ر دی آیات سره هاذه الكلام من موسی علی جهة الاقرار و دا آیات دلالت کوي په اقرار باندې موسی علی السلام ته ویل ته زما په کور کې اوسېدلې زما ډوړې دی خوړلې دي نو موسی علی السلام ته او بالکل می خوړلې دي دا اقرار کوي په خپل دغه باندې چې تا باندې ما سره احسان کړی دی بالکل نو تلک نعمت دغه نعمت چې ته په ما باندې زباتی تمنها علی چې ته زباتی په ما باندې نو دغه صحیح دی دغه زه اقرار کوم انا عبدت بنی اسرائیل چې تا خدمتونه اغستیو د بنی اسرائیلونه او زه آزاد ګرځیدم د بادشاهی په محلاتو کې او زمانه دی غلام نو جوړ کړي نو دا نعمت دی زمانه ما دا احسان دی په منی کړي دی خدای سره کړي دی خو دې خمانه خدا نه دی چې استاد د الله تعالی دین نه بیانوم خدای سره کړي دی بالکل ستا په ځای کې زه اوسېدلې ما خدای راته کړي دی خو واستته د الله تعالی دین خیمه دغه ومنه دوی معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی تلک نعمت وی دی کې استفهام انکاری دی دی که سره استفهام انکاری دی، یعنی دا دی نعمت نه انکار کوي، ستا احسان په ما باندې بالکل نشته دی. ولی تلک نعمتون دغم لاس نعمت دی، یعنی دا هیڅ نعمت او احسان نه دی. تمنو حجت اثبات په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل، چې تا غلامان جوړ کړی د بنی اسرائیلو نه، یعنی څه معنی ده؟ تا د بنی اسرائیلو نه غلامان جوړ کړی او تا ماشومان تا قتلول، نو که شرط تا ماشومان نه قتلولې زما مور به زه په بکسه کې ولې اچولې چې زه ستا کور ته درتللې. ماشومان به نه قتلول ده، زما ستا دې کور ته درتلل د ستا ظلم نتیجه وه. که تا دا ظلم نه کولې، تا داسې د مسلمانان دې نه قتلولې، نو زه به خپلې مور په صندوق کې ولې اچولم چې هغه زه ستا په کور باندې به در ننوتلم. نو ستا په ما باندې هېڅ احسان نشته، دا ستا د ظلم نتیجه وه چې زه درغلم ستا په کور کې دلته کېناستم. یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرینو، دریم معنی غم ډیره صحیح ده. و تلک نعمتونه په دې کې منکار دی، دغه لاس نعمت دی او دغه څه احسان دی چې ته ذاتی په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل او تا خدمتونه اخیستلي و د بنی اسرائیلو نه. نو معنی دا شوه چې ځمکې د الله وي، صحیح ده. دا خدمتونه د کورونو چې جوړول دا بنی اسرائیلو ټول جوړ کړي وو، دا دکانداریانې بنی اسرائیلو کولې، دا ځمکې هغې آبادي کړې وې. نو بنی اسرائیلو خو زما قوم دی، د دې بنی اسرائیلو په تا باندې احسان دی، په ما باندې احسان دی، ستا په ما باندې څه احسان دی؟ دا کوم ډوډۍ چې ما خوړل او تا زما د تربیت کړی دی، دا کوم ځای نه چې جوړ کړی دا د بنی اسرائیل باندې تا جوړ کړی. بنی اسرائیل زما قوم دی، نو په تا باندې هم د بنی اسرائیل احسان دی، په ما باندې هم دی. ستا را باندې احسان نشته، دا خو زما قوم و تلې دا کارونه کړي، نو ستا په ما باندې څه احسان دی په دې کې؟ نو دا درې معنی ذکر کړی دي. امام قرطبی رحمت الله علیه نور په سیرین دغه معنو ته اشاره کړی دي. قال ویل فرعون وما رب العالمین، رب العالمین څوک دی؟ د مخلوقاتو پالنه کوونکی څوک دی؟ نو قال ویل موسی علیه السلام رب السماوات، رب د اسمانونو دی، ول ارض د ځمکې دی، و ما بینهما هغه څه په منځ لري کړي، ان کنتم موقنین، که تاسو یقین کوونکی. نو کله چې موسی علیه السلام دا خبره وکړه، نو قال ویل فرعون لمن حوله، هغه چاته چې چاپیره او دغه نه، الا تستمعون، تاسو را خبرې اورئ کنه؟ وګه مته خو درې کنه دی، وی خبر تی سړی خو بلبل سو ویلله، وی رب هغه چې اسمانونو ځمکې پیدا کړي، رب خو زه یم، دا خو زما نه علاوه بل څوک هم نیسه. وی وګه مته شته کنه نشته، خیاله مته شته کنه، پښتو کې خلک هم داسې وی کنه، وی خیال دې وتشته کنه. نو قال موسی علیه السلام انت ولا بلا باوری، قال ویل موسی علیه السلام ربکم، دغه الله تعالی رب ستاسو دی، و رب آبائکم الاولین، او رب دې دغه ستاسو د مشرانو په خوانو. د ځمکه او اسمانونه خو پرېږ ده، تم دغه الله پیدا کړی، ستا پلار نیکم دغه الله پیدا کړی، ته څه خبره کې ته؟ ولې زه برته خبره نه کوم؟ نو بیا چې د فرعون هغه خو ویلو کنه، غوږ ته کېرې سره خو ناشنا خبرې کوي. نو قال ویل فرعون ان رسولکم الذی، یقینا هغه رسول ستاسو چې را لېږلی شوی تاسو ته، الیکم تاسو ته، لمجنون، دا خامخا لیونی دی، دا را لېږلی شوی دی د ده په ګمان کې. ښه، دا خبره به کوي هغو چې پیغمبر مانه، خو بیا خبره خلاصه وه کنه. و ان رسولکم الذی، یقینا هغه پیغمبر چې تاسو ته را لېږلی شوی دی، د ده په ګمان کې چې زه پیغمبر یم، را لېږلی شویم، لمجنون، دا خامخا لیونی دی، دا څنګه خبرې کوي چې زما پلار نیکم الله پیدا کړی دی؟ موسی علیه السلام ته ته ولا بلا مواوري، قال ویل موسی علیه السلام رب المشرق، الله تعالی رب د مشرق دی، اختیارمند د مشرق دی، او المغرب د مغرب دی، او ما بینهما هغه څه په منځ لري کړي، ان کنتم تعقلون، که به تاسو کې عقل یې، قمقله بې وقوفه، په تا کې عقل نشته. زر ته ویم چې الله هغه دی چې دا ټول مخلوق یې پیدا کړلی، ته نه مانی. زر ته ویم چې ځمکه اسمان یې پیدا کړلی، ته نه مانی. زر ته ویم ستا پلار نیکه یې پیدا کړلی، ته نه مانی. نو بې وقوفه یې، قمقله، زه تا ته یو خبره کوم، ته بله خبره کې. موسی علیه السلام ته دا ویل، ان کنتم تعقلون، که عقل د بکی خو زر ته را څه خبره کوم، ته را نه اوري. نو قال ویل فرعون لئن اتخذت الها غیري، که تا چرې وګاڼه، که چرته تا ونیوه الها، اختیارمند قانون، غیر سیما زمانه، د ملک د قانون او دغه سی د احکاماتو د جوړولو، د قانون د جوړولو الہ دی زمانه علاوه ونیوه، لا اجعلنک من المسجونین، نو خامخا او بغرزم ز تا د جیل کله شونه، تا به واچو ما په جیل کې. تفسیر جلالین او د مدارک نه د پوسو کې چې د فرعون جیلونه څنګه او بیا د دې زمانه د کافرانو او طاغوتیانو جیلونه په غیبه نقیاس کړي، عبارت ځان سره ولي کوي، پیدا برته خامخا ډیره درکې. وای کان سجنه شدیدا، د فرعون چې کوم جیلونه محبسونه جوړ کړی و، هغه ډیر زیات سخو. د پاکستان د عیسی جیلونه او د فرعون د جیلونه، والله که یو ذره فرق وي، زه ته حواله وایم، زر تر ځان نه خبره نه کوم، چې کومه خبره مې ځان نه وکړله، بیا رن ته پوسو کوي چې دا دې اسې ځان نه کړی ده. وای کان سجنه شدیدا، د فرعون جیلونه چې و، هغه ډیر زیات سخو. وای یحبس الشخص فی مکان تحت الارض وحده، یحبس الشخص، یو سړی به گرفتار ک فی مکان تحت الارض، زیرزمینی، دغه زیرزمینی پزمکه کې دنه جیلونه جوړ کړیو، پر زمکه باندې پاسه باندې نه، په جیل چې جوړ کړو دنه پر ازمکه کې زیر زمینی زینه بو او یحبس الشخص فی مکان تحت الارض وحده وړی وړی کوټګی جوړ کړی وی په یو کوټه کې وی یو کس ځان د جیل کا او صرف دا ایسای جیلونه د قصی کال بتیر شي ځان لبه په یو کوټه کې یو کس سره ځان دی وړی وړی کوټی جوړ کړی بیا وی ولا یبصر ولا یسمع فیه احدا ولا یسمع فیه احدا یا ولا یسمع فیه احدا نوی پکې سلی دل د ستور تیار وو په کوټه کې چې نوی پکې سلی دل او نوی پکې رچا ته आवाज اوریده د پاکستان د ایسای جلون د عینه د قصری دین هیڅ فرق نشته ری د مونږ مرګر ډیر مرګر راځي چې موږ ته پوښتنه کړی دي یو مرګر راته واقعا ویرله وای د ایسای په جیل کې ورځات شویو او یو بوم بخو نوی وای تور تیار وو او مونږ ته ورځ یو د شپې پته مونږ ته نه لګیدل چې دا ورځ د کده شپه را دسی لاندې پرې زیر زمینی کې د سجرې ځای نه جوړ کړی بس سره سره په مونږ دا کاو دیوال ته نه دی دیوال ته سره په دیوال باندې عمله سره خپله هغه باندې تیمم کاو بس مونږ هم کاو نور په ګری کې شې نه یت شې په دې کې نه دا چې خلق دینو دا د فرعون جیلونه به خې د غسودالی کړی دی تفسیر جلالین لیکلی دی او تفسیر مدارک د غری کړی چې د فرعون جیلونه د غسیو نو دغه فرعونیان د هغه فرعونیان په نقش قدم باندې روان دي الله رب العالمین دې ټول تباہ او برباد کړي الله رب العالمین په دې د رمضان مبارک میاشت ډیر اسیران ډیر بندیان دغه یو خبر اول ورځ مونږ نه ارشوی و د جمعې پورز باندې د عافیه صدیقی الله تعالی دې دغه رهای نصیب کړي د ټول مسلمانانو په ایمانونو په غیرت باندې غداغ دي زمونږ د ټول مسلمانانو لپاره دا بګنیشته لري دا پاکستانی دی دا افغانی دی چې په نوم مسلمان دی عافیه صدیقی دا مسلمان خور و دغه د شیطان د پرنجینه چې پیدا دي د غرزیلان وغه گرفتار کړل هغه په امریکایانو باندې خرڅ کړل د ډالرو په عوض کې خرڅ کړی دا اتیا کال جیل په خجول دي خور یې بل ورځ بیان کړی چې زما ټول مسلمانانو ته درخواست دی چې د جمعې په ورځ باندې په هر جمعات کې زما د خور د پاره دعا وکړي چې الله تعالی زما خور رازاده کړي دا د ټول مسلمانانو د پاره یو پیغور دی دا د ټول مسلمانانو په لمن من یو داغ دی چې مسلمانانو تاسو ژوندۍ وي تاسو یو خور د امریکایانو سره وه چې په هغې باندې اتیا کاله قید خېجولی او داسې بدماشانو چې مونږ ته څوک څه نشي ویللی پرونی واقعا نه به خبر یې بل پرون دکه پرون شوې ده عمر میډیا باندې مې بیګا وکتله تحریک طالبان پاکستان چې کوم د میډیا پیج دی په مسجد اقصی کې بیا چې کافرانو دغه کړی دی اسرائیل ورغلی دي مسلمانان په جماعت کې خپل عبادت کوي فوجان پسې ورننوتی دي مسلمانان داسې ویشتلی دي چې هغه جماعت یې دننه ډکړی دی دا حالت دی مسلمانان دا هغه فرعونیان د موسی علیه السلام د زمانې فرعونیان او د دې زمانې فرعونیان د دې هیڅ فرق نشته دی کې به شک شوبانه کوي هغه چې څه کول هغه فرعونیان هغه فرعونیان او د دې زمانې فرعونیان هغه کار کوي نو قال ویل فرعون موسی علیه السلام ته وی که تا زمانه علاوه بل څوک دی الہ هو مان او زما قانون او نظام او زما بادشاہی دی نه منله زبر دې سه جیل ته واچوم چې نو پکې سه یینی نو پکې سه اوري تور تیار وي او زیر زمینی جیل وي هغه دا قمانه کړی د چا تفسیر مدارک او تفسیر جلالین قال ویل موسی علیه السلام او لو جئتک بشیء مبین اگر کراوړ مزه تا ته دلیل ښکارا کزه ته خد دلیل لتراوړم نو بیا به مې جیل کې بیا به مې دښمنی کې نو قال ویل فرعون پاتی به راوړ تا غ دلیل لره ان كنت من الصادقین کته درشتونی نه کته رشتونی تا غ دلیل راوړ خیر دی زه بیا به سر ګورو زه به ومنه خیر دی نو قف القى عصاه اوغر دوله موسی علیہ السلام همساخ پله فاذا هي ثوبان مبین نو پسغه اجدها شخکارا دا اجدها او دا ثوبان او جان او حیاد دی معنی مخکې ډیر شوی دی وانا ذا عیده و راوی استخبل لاسر گریوان نا پیزاه یا پیزاه و ناغ تک سپینو لین ناظرین دا کتون کل پارا خال لیل ملائی گورا دی فرعون اول دا سخت در اوجن سڑیو دسی و تویل کتا پا خول پیغمبری بانی دلیل راور زبتاو منم دلیل اخ پیراور کنا پلاس که و سر امساور سر دا لرگی دا اغی گزار کد اغی نخامار جور شو دا دلیل دا پیغمبری نلی نبل تالا کم دلیل لاوری نو قال ویل فرعون حول لمن حوله اغا شاته چاپیر او د فرعون ان هاذا لساحر علیم یار دا خو جادوگر دی خو ډیر ماهر دی یار دا خو جادوگر دی ګور ډیر ماهر جادوگر دی خاله بلا بچی دی د دغه نه د امسان سره جوړی مار جوړی وسه دا خبر او کله یرید دی غواړي ایخر یکم چوبا ستاس من ارضکم د زمک استاسونه د زمک کې مراد ملک د مصر ته مراد دی مصر نو باسی به سحری په خپل جادو باندې په ما ذاته مرون نو تاسو سم مشوره راکوي ماته وسه سم مشوره د سړی خو قلاری گینه او د سیر افسراغی سره چې د ملک رانه اخري د ملک رانه قبضه کین نو څه څه کول غواړي تاسو ماته مشوره را کوي کنه نو قالو هغه وتویل ما ذا تامرون دا په معنا د مشورې سره دی یعنی من حبس او قتل تفسیر مدارک لیکلی دی چې جیل ته واچو ما مړ کما څه چل پیو کوم جیلونه خو غو کنه جیلونه ول جوړ کړی قالن دویل ارجه محلت ورکدتا واخا حرور دادتا مخکی میرتا دو معنی دی کلوی علام بیزاوی پا حوالا بننی ارجه یعنی اخیر هما اخیر امر هما ورستو کردی دوانو معمالا یعنی محلت ورکا او دویم معنی میرتا هم کلوی وچی احبس هما گریب تاری که جیل کلسا وقت پارا علام بیزاوی دا دوانو معنی کلی دی وابعث فی المدائن اولی گتا فی المدائن پحارون پا خارون کی حاشرین راج مکون کی یا تو کارا بوریتا تا بکل سحارین علیم هر آغا جادوگر علیم چه غا پویای ماهری پا جمعه سحارتون راجم قلل شد ساحران لمیقات یوم معلوم آغا وقت مقرره دا ورد معلومی تا ورد معلوم کری و آغا وقت مقرره تا معلوم ده کنده و ای حشور الناس و زحا پا وقت ساخت که برازی نو وقت معلوم ده او رد خودلی و او رد سوا یوم زینه تا جیشن دا مناوهر چه کم رد و آغای مقرر کری و وقیل للناس ویلش والخلق تا هل انتم مجتمعون آیا تاسو را جمع کیدون کی دیده کی مفسرین لکلی دی هل انتم مجتمعون دا استفهام پا معنا دا امر سره دی تفسیر مدارک لکلی دی اے اجتماعو یعنی دیده خام خارا جمع شید دیده سمانه دا فرعون خلق تا اعلانو که چه طول و خلق تا دا اعلان دی چه را جمع کی گئی بخام خواب پلانه ورزی تا با طول جمع کی گئی ولی را جمع شید لعلنا نتبع السحره دیر پارا چی تابیداریو کو منگار ساہرانو تجادوگرانو انکانو هم الغالبین کدیو زوراور شولا کدیو زوراور شولا مپسرینو لکلی دی دیر زیاد بادا خبری وکللا دی فرعون لدسی پکارو چی سوگ غالب شی نو دا آغی تابیداری بو کدسی اوانا ویللا وی بیا دخپلو جادوگرانو بغالب دخپلو جادوگرانو خبرو منو علام بیزابی وی و مقصود هم الاصلیو دا دی خبرین مقصودی خبر صدا اللہ یتبعو موسا چی موسا تابیداری با پا هر حالت کی نکوی بس سیر بمنگر خپل جادوگرانو دغه کو او مقصودهم الاصلیو الله یتبع موسی چې دا موسی ته ویداری و په هیڅ حالت کې نه کو مونږه بس دغه مقصد تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی دا او تفسیر بیضاوی هم دغه معنی کړی دا لعلنا نتبع سحره تدیر پار چې ته ویداری و کومږه جادوگرانو ان کان هم الغالبین کدی زوره ورشي فلما جاء سحره کله چراغ ل جادوگران قالو نو وی لغی لفرعون فرعون ته ان لنا لاجرا ایدی بزمنګ د پاره سبزدوری او سمزدوری او بدله وای کنه وای ان کننا نحن الغالبین کمنګ زوره ور شو مخک لا ویل شو دی بار بار نو قال ویل فرعون نعم اولنا وانکم ذل من المقربین یقینا تاسو به یی په دغه وخت کې لمن المقربین خامه خاوه یی ما ته د نږدې مرتبه والونه ما ته نږدې خلک مقرب خلک به زما تعالی سٹی بھائی یعنی زما تعالی بس اٹھے زما پیزار بسما وہی زما باڑی گاڑان بشے لمن المقربین دا قمانائی خا بادشاہ تا چنیز دین و آغا سوک نیز دی خدا قوتا نیز دین و دا کار کئی ولن نور خلصا نکی کنا نو قال لهم موسیٰ ویل اغیت موسیٰ علیہ السلام القو اغردوی تاسو ما انتم ملقون آغا جتاسو غردوی دیده که میتا یو اعتراض و جواب کلو عبارت میرتا میلو دا خو اول خبر جادوگرانو کلی و موسیٰ علیہ السلام تاویل چی تاو غردو نو دل دکی وی چی موسیٰ علیہ السلام و تاویل نو تاستا ما ویلی و قال لهم موسیٰ بعد قولهم دا غید وینان و تا رست موسیٰ علیہ السلام دا خبر و قلل اول ساہرانو دا موسیٰ علیہ السلام قدر و عزت وکا وی توخ پل لغا و غردو اگوی چی نزن و غردو ما وی تای و غردو نو پا علق و حبالهم و غردو ولی اگی دا غمساگان اخپلی حبالهم رسی اخپلی و عسویهم او غمساگان اخپلی تفسیر مدارک چلی بیا حساب هم کرده ده اغوی سبعین الف او یا زر چلی ده رسی وی او یا زر امساگانی وی سبعین الف سوی او یا زر وی ده والله علم الله تعالی تا علم ده ها دوم را ویلیو تاست مخی ما پا حوالو با نویلیو چی پینزلس زر ده غدی ساهران دی او یا دیر زر ساهران دی دغا دو اقوال پا گشته ده خوز چلی او یا زر امساگانی وی او یا زر رسی وی الله تعالی پی اغیبان عالم ده خون پسرین ده غلی کرید وقالوا ويل دي بعزه فرعون قسم دي بعزه فرعون مني انا لنحن الغالبون يقينا من غخام خزر وريو فالقى موسى عصاه نوغر دور موسى عليه السلام امساخ بلا فاذا هي تلقف ما يفكون نناسا پتیر کل اغس چاغي جوړ کړيو اغي چاسه جوړ کړيو دغه نه یو خلب تیر کا وسغار سه ول تیر کل ختم کړلولا تلقفو مې ته دوه معنی کړې وي یا تیر کل دا معنی حقيقي ده او دا اسخ کول دي یا دا چې دغه سيزونو اثرات ختم شول اسی لوی لوی پړي چې په میدان کې پراته وي دا سړي خدای مغر کده خوب ماران نه دي د خوستا سټول رسي را وړي دي پاول کې ساجر پاول کې سحرتون او غرزول فل ساهران جادوگران ساجدين سجده کوون کې اول کې سي غره مجهول دا دغه کې مت نقطه ویلې قالون دی آمنا ایمان راوړې دې مونږه رب العالمین پرب ده پپالون کی مخلوقات باندې رب موسی و هارون چې رب د موسی علی السلام د هارون علی السلام دی نو قال بدمش ویل له امنتم ایمان راول تاسو قل له دلی موسی باندې قبل ان اذن لكم مخکی زما د اجازه د درکولونه مرته اجازه تنه د کړه بدمش ویل تاسو څنګه ایمان راولې دي انه لکبیرکم الذی یقینا د تاسو غم شر دي علمکم السحر چ خودلې تاسو ته جادو فلسو بتعلمون نظر دې پوی بشی تاسو پس باندې پوی شو لو قطع عنا ایدیکم خما خفری وکم لاسون تاسو وارجلکم خپې تاسو من خلاف نادل بدل خیلاس او چپخپا چپ اخپا او خیل اس دا بچرے کٹ کیے گی ولو صلبنکم اجمعین او پانسی وک او خامخا پانسی وکم تاسو ټول لرا تاسو را سو خلق ایمان را وړی دا ټول پانسی کما او تاسو ته مخکې ما ویلو چی اولنې حکم د پانسی چې شویلې په دنیا کې نو دا فرعون کړو دا پانسی دا وخت نه شروع شوی دا د دې زمانه کې چې کم فرعونیان او کم توغوتیان پانسی کوله دا د فرعون په نقش قدم باندې روان نو ساحران او تویل مړه خبرو تری وګوره تا ته وګوره مونږه غلکان نه چې مونږ ستانه یریبو یری یری به کینش تری قالو ساحران او جادوګرانو چې ایمان راوړ اغه ویل لا زویرا هیڅ پروا نشته نه لا زویرا هیڅ پروا نشته نه نری دات کړو نه یریبو نری د جیل نه یریبو نه د پانسی کول نه یریبو او نه د لاس او د خپل کټ کول نه یریبو چې سوي چې سکه هغه کوا یو سور د مخ کې عمرګره جیل نه راځي چې هغه را توقیا بیانوله ما خاطر اغله وی یو پوجو وی غټ غټ چیرې دا سندر خکروم ر بریته پیخ پریخ غټ غټ وی هغه راته وی زبې یراوله مډیر ما ته وی زب استا سر دس چلو کم دس وی ټوپک پیرا تر واړ وی ما ته شوله مړه دا غالک نریستان یری وی زر بشات وی بار ته وراړ مال چې دوس یری گم راستان سه یری گم خونه ما قتلې زری دراوته مزستان سه یری گم خونه وی بیا بلړ بیا تا یو پوجو ویل وی د الله د پاره وستانه وی دومره ورځې وشولې کورته نیم تله وی ته خطرناک د شتګردی وی مونږ ته چر دینه باندې زید ډېر خطرناک د شتګردی مونږ سره له گزاراو کې چوي زما خزر به چیرې دلار شم چرته کورته لګ وی ما ته چې پرېده مدینه چې هر سین پرېده مدینه وای دسی وی ما ته ډېر بدماشي وکړ دې دغه ته وی ایماندار وی مړف سړی پیراون ته څه شي تا ته وګر لا زویرا لا زورر علینا تفسیر جلالین لیکل دي هیڅ نقصان نشته هیڅ پروا نشته مړه ک قتلې هغه تم تیار یو پانسی کې هغه تم تیار یو جیل کې هغه تم تیار یو چې سکه نو هغه کو هیڅ خبر نشته انا الی ربنا منقلبون یقینا مونږ خپل رب ته ورګرځیدون کیو انا نت مو یقینا مونږ ته مکو ای یغفر لنا چې بخنه وو کی مونږ ته ربنا رب زمونږه خطوا یا نه د گناهونو زمونږه او مخ کې وتری و ما کرهتنا علیه من السحر یا قبل لفظ ذکر شوی و سره دې کې اگر انا غیزه کا واقعیا مخ کې بار بار تیر شوی ده د الله دا طریقه ده یو ځکه واقعیا یو ځکه تفسیر شی بل ځکه اجمال شی یو ځکه اجمال شی بل ځکه بیا تفسیر وکي ان کنا اول المؤمنین لدی وجنه چې مونږه اول ایمان راوړې دې په دې ځکه د دین مخ کې خو نور خلق په موسی علی السلام باندې ایمان راوړیو نو څنګه دا ساحران چې مونږه ایمان راوړې دې نو تاسو بلار شئ دو معنی به وکي یو ورته معنی وکي امام راضي رحمت الله علی هغه وی ان کنا اول المؤمنین من رعیت فرعون د دین مخ کې د فرعون پر رعیت کې فرعونیانو قبطیانو کې چې ایمان نه راوړې او دا ساحران چې د ټول د فرعون د قبيله او د غي د قام قبيله نا ان كنا اول المؤمنين مونږ یو اول ایمان راوړون کی من رعیت فرعون امام راضی تفسیر کبیر کې دا معنا کړی دا دوی معنا کړی دا تفسیر د المسیر ان كنا اول المؤمنين بآيات موسی فی هذه الحال په دې میدان کې په دې ځای کې چې مونږ موسی علی السلام معجزات ولیدل نو په دې ځای کې مونږ اول ایمان راوړون کیو ته دین خو مخکې نور خلق ایمان راوړی او خو په دې ځای کې په دې حالت کې او دا وسم چې معجزات ولیدل نو په دې ځای کې اوس مونږ اول ایمان نه وړی زمونږ نبل څوک کې مخکې نه دي ان کنا اول المؤمنین بآیات موسی فی هذه الحال تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده و اوحینا الی موسی وحی وکړه مونږ موسی علی السلام ته ان اسر به عبادی چې بوزه د شپې بندگان زما تاسو ته ما په پنځلسمه سپاره کې ویلی سبحان الذی اسرا بعبده اسرا کې دوه معنی دي او بیا په لیلن کې داغې نه تجرید شوی تدریج دا تجرید تاسو په کتابونو کې ویلی دي د یو لفظ د پاره دوه معنی په دوه معنو باندې دلالت کوي ورسو داسې یو لفظ ذکر شوی چې په هغه معنی باندې هغه یوه معنی باندې هغه لفظ هم دلالت کوي په دې مخکې لفظ کې چې هغه دوه معنی دي داغې نه یوه راواخلئ بله تمه راخلئ نو سیر په دوه معنو باندې دلالت کوي یو شپې باندې دلالت کوي دویم په تللو باندې دلالت کوي نو هلته کې لیلن وروستو شپه ذکر شوی وه نو صرف اصرا معنی مې درته کړې وه چې د تلل معنی مې کړې وه ځکه لیلن وروستو پخپله ذکر شوی دی په دې دی کې خو وروستو څه شی نه دی ذکر شوی که نه نو دې دی کې ودقه معنی کوي دا دواړه معنی و اوحینا الی موسی وحی کړی وه مونږ موسی علیه السلام ته ان اصرې بعبادي چې د شپې بوزه بندګان زما دقه معنی شوله ښه انکم متبعون یقینا تاسو به سبا درتل کېدل شي دی باندې مزان پوی کچی فرعونیان برف سي درزي د شپې وزخ پی وباسه الله تعالی ته دا وحی وکړه فهرسل فرعون پیر فرعون چې خبر شونه ویلې ګل فرعون په المدائن په خارونو کې حاشرین راجمکون کی پوجیان ټول چې سمره کلی اردوګان وي او سمره بیسونه وو سمره سسیزونه وو سمره یونټونه د پوجه هغه ته اطلاع وکړه چې راجم شي دا سوی چې را دغری د پوجیان د بګرزان نه ویل لزان نه چرته ویل دي تفسیر بیضاوی تاسو تخما ویل دي چې قسم هم کړی لزان نه خبره نه کوي مې رته بکی حاشرین العساکر لیتبعوهم پوجیان ټول راجم کوي چې بده موسی پسې ورشو دا گرفتار کراوی نسو حاشرین العساکر لیتبعوهم تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی دی او تفسیر جلالین معنا کړی د جامعین الجیش هغه ټول لخکر چې څومره دي هغه فوجونه راجمع کوي چې موسی پسې لاړ شو ان هؤلاء یقینا دغه بنی اسرائیل چې لشرجمتون دغه خامخا ډله ده قلیلون لږه مړه ده لږ څه کسان دي او موږ یې تنګ کړی وي د ملک راله په سر باندې راغیستی دی راځئ چې را ونیسو و انهم یقینا دی لنا موږ لره لغائزون غوسه کوونکي دي بس موږ دیو ته څه نه ویل نه ویل زموږ د خی دغه نه غلطه پیدا واخیستله اوس چېرې ملک راله ورانه یې نو راځئ مونږ یې غوسه کړی چې لغائزون دي څه معنی مونږ یې غوسه کړی یو معنی تفسیر جلالین کړی ده لغائزون فاعلون ما یغیزنا دا هغه کارونه کوي چې په هغې باندې مونږ غوسه کیږو د موسی علیه السلام او د ده ملګري هغه کارونه کوي چې هغه مونږ غوسه کوي په هغې باندې مونږ غوسه کیږو فاعلون ما یغیزنا هغه کارونه کوي چې مونږ پرې غوسه کیږو بله معنی امام قرطبی کړی ده وای و انهم یقینا دی لنا مونږ لره لغائزون غوسه کوونکي دي لمخالفتهم دیننا زمونږ د قانون او زمونږ د آئین مخالفت کوي زمونږ د آئین او د قانون مخالفت کوي ځکه مونږ غوسه کړی یو و انا لجميع او یقینا مونږ غټ جماعت یو حاضرون بیدار یو حاضرون د دوه معنی به وکیخه یو معنی دره چې بالکل مونږ تیار خلک یو بالکل تیار خلک یو مونږ دغه معنی کړی دا تفسیر جلالین مستعدون مونږ بالکل تیار یو تیاریم کړی دی ته پوره تیاریم کړل دا پریشن نه پاره دریم معنی و انا لجميع یقینا مونږ جماعت یو حاضرون متيقظون مونږ ویخه بیدار خلک یو ولې دا چې د شپې دا خلک بوجي زمونږ طالبان د دې ځای نه وزي ولې مونږ په دې باندې نه پوهېږو زمونږ خو ډېر عیسایي دی مونږ په هغې باندې پوهېږو متيقظونه مونږ یخ یو مونږ بیدار یو مونږ داسې اودم نه یو بېخي چې دا مونږ ته رسې د اودو نسبت کوي فرعون دا خبره وکړله الله تعالی اوس وایي فاخرجناهم راویستل مونږ دوی لره من جناتنا باغونونه و عیون او دغه چینونه و کنوز او دغه خزانونه او مقام کریم او دغه ځایونو د عزتمندونه لولی بادشاهی وی کنه سیټونه جوړ کړی و دفتر وی او لوی کیسې قطاری وی بینکونه جمع کړی و الله ما دغه نه راویستل کذالک الامر کذالک نو بس خبره دغه سیده نو نور په خپویږي الامر کذالک دغه سی خبره ده و اورسناها او پاتیکل مونږه دغه خزانی او دغه مقامات بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل اول شام له تللی دي او بیا دغه نه ورستو مصر ته تللی دي او باج علماء ولي کړی دي چې نه په دغه وخت کې بعضی شری واپس مصر ته تللی دي خو غره قول دا ول دی مخکې بار ویل دي فاتبعوهم مشرقین نور وروان شول دا فرعونیان په موسی علی السلام دلی پسې مشرقین په وخت د نمرخاته کې نمرخاته وخت د مړه چا خبرېدل هغه تلار وهلې و مفسرین لیکلي دي دا آیات دلیل په دې باندې چې دنیا پرستو خلکو خوب د ناوخته پوري هغه ناوخته و د کیږي د خانان ملکانان دی دا چې دغه دی بيدینه خلک دی دا ناوخته را پاسي مسلمان چې به داخته پاسي نو موسی علی السلام او دغه مرګري د وخته تللی دي دیو چې را پاسېدل غولار وهلی و فاتبعوهم مشرقین نو ورپسې روان شول د فرعونیان په موسی علی السلام پسې مشرقین په وخت د نمرخاته کې نور را ختلی وله فلما ترى الجمعان دو سر خدغو سورلی وی د حکومت ولوی کنه نو فلما ترى الجمعان کله چې مخامخ شولې دوه ډلې نو قال اصحاب موسی ویل مرګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا مونږ خامخ را لاندې کړل شو یره راگیر شو بس خبر خلاص شوله الله دې خیر کې خوست نور پکې سنشتره دې کمزوري خبرې وکړلې د موسی علی السلام مرګرو قال ویل موسی علیہ السلام کلا هچری نشی کېدلې راګیږي دل په کینشته مړه یریږي ما ان مع ربی یقینا زما سره زما رب دې سیه دین ما تبلار جوړی ما تبلار خیا دې کې وته یو نقطه ویما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې په هجرت کې دغه مرګره او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سورۃ توبه کې ذکر شوی ان معنا ادک ذکر شوی دی او دې کې ذکر شوی دی معیا نو د نبی علیہ السلام په خپل ملګری باندې پوره اعتماد و د نبی علیہ السلام نو معنی ویل دی او د دې سره ډیر زیات اعتماد نه و د موسی علیہ السلام پر خپل ملګرو باندې ځکه چې مخکې هم دیو دسی ډیر زیات بی اعتمادی نه کړی وی نو دې کې لفظ وای موسی علیہ السلام معیه وای چې زما سره زما رب د نور تاسو خو وسالته بور پوری و تلې بیا بکره د سخی دغه کوي کله په یو ځکه غړې گئی کله بل ځکه غړې گئی نو ډیر زیات اعتماد پینو نو ځکه معیه وای دې ځکه قال ویل موسی علیہ السلام کله هیڅ چری نشی راګیده ده انما یا ربی یقینا زما سره زما رب د سیاح دین ما تولار خیا تفسیر مدارک لیکلی د سیاح دین طریقا نجات من ادراکهم ما تو الله د سلار خې چې دا ما راګیرم نه کی شرطه فاوحینا الی موسی نوحی وکلم موسی علیہ السلام ته ان ازری بیاسا کل بحر او هتا پر خپل ام صابانی د دریا بوها فن فلقان و چاود دریا فن فلقا انفلاق ولیکي چاودل تا دریا بو چاود فکان کل فرق نشوا هر یو ټوکړه دریا کټ تو دی عظیم پشان د غونډي لوی باندې پشان د غلوی غر باندې اغه دریا دا سی ودری د یو یو چپای د شوره لکه د غټ غټ غر امر چری د سی یو یو زی ودری ده و ازلفنا ورانیز دیک للمنګه ثم الاخرین ثم هغزیتا الاخرین غنور کسانه اغه نور خو پیجنې کنه اغه شاته چې بسیور پسیو اغه الله تعالی ته خرانیز دیک لله و انجینا موسی نجات ورک اخلاص ورک مونږه موسی علی سلام ته ومن معه او اغه چې دا اغه سره مرګریو اجمعین ټولو ته ثم اغرقنا الاخرین او بیا مونږه غرق کله اغه نور کسان اغه نور کسان خو معلوم دی اغه غرق شول اغه تباہ برباد شول الله تعالی رب العالمین د سزاد دی په امسا باندې د غمسا د اجدهات جوړی نو کله د غمسا دریاب لرا چي اغه دریاب پی بندیږي او هغه پی وچیږي لارې ته پیدا کی او دغه هم ساده چې کله ګټه درا چې ویته یو براوزی الله رب العالمین د سي ذات دی علما او دلی کړی دی و هغه کم از مکره چې په یو ځل پنور لګیدل دی بیا پنور نه لګیدل وی دا دغه دریاب د غزمکه و چې الله تعالی دغه زمکه وچکړل بیخي په دریاب کې وچکړل بیخي او تنور پی ولګید پرې زمکه باندې لاندې دی دریاب پرې زمکه باندې نور ولګید نو بیا په قیامت پورې نور نه دی لګیدل بس بیا خو الله دریا بر اخلاص کنه بیا په نور نه دی لګیدل دا کم از مکه شي یو ځل په نور لګیدل بیا په نه دی لګیدل دا د قزم کده خه ثم اغرقنا الاخرين بیا غرق المنګه غنور کسان ان فی ذلک یقینا فدی واقعا کی لآیه لعبره عجیبه تفسیر مدارک لیکلی دی پدی کی ډیر عجیبه عبرت دی و ما کان اکثرهم مؤمنین ډیر خلق مؤمنان وإن ربك لهو العزيز الرحيم يقينا سارب زورور دي الرحيم رحم كون كيني مخكي من تمانا وقل عزيز دي زورور دي الله تعالى بدشمنان باندي او رحم كون كيني بخبل اولياء باندي دغ الله تعالى ذات دي واتلو عليهم نبا إبراهيم بلا واقعا دليل نقلي دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نا دا واقعا دا إبراهيم عليه السلام دا واقعات محكم بيان شو دي واتلو عليهم بيان كبديو باني نبا إبراهيم خبر دا إبراهيم عليه السلام واقعا دا إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه كل شويخ بالفلارتا وقومه قوم دا غطا ما تعبدون پس دليل باني تاسو عبادت كويدا دي ما تعبدون دسي ما نام كوك للاندا بسهي ني ما تعبدون تاسو رسا عبادت كوي نولي موسى عليه السلام تخفى دي إبراهيم عليه السلام تخفى تاو چي ديو دا بوتان عبادت كو او تاسو ته ما ویلی چې بوتان والا چا جوړول د ابراهیم علیه السلام پلار والا جوړول دا چیرې دی لوی پیرو او لوی کسبګر د بوتان د جوړول داو اسی به هم جوړول چاله او چاله په پورپو باندې جوړول خسته بوتان د جوړول نو ما تعبدون چې تاسو څه معنی وکړي چې څه بندگی کوي تاسو نو هغه ته ولې پته نه و چې د بوتان عبادت کوي نه ما تعبدون کې اشاره ده په دې کې ستا مقصد د تپوس چیرې وجه د عبادت ده په کم دلیل باندې ولې تاسو عبادت کوئ دې دلیل د سر په دې باندې سره نو ما تعبدون کې تپوس د مقصد ده د وجه او د دلیل دی ما تعبدون په څه وجه باندې تاسو عبادت کوئ دې یا په کم دلیل باندې تاسو دې عبادت کوئ نو وسه قالو اغویل نعبدو اسنامن منگا بندگی کو داغ شکلونو اسنامن اغبوتان دی پنزلو لها عاکفین پنزلو نو منگا همیشه وی اغیطا اعتکاب کو انکی عاکفین مخکی میں تمانک کلیگا تعظیم کو انکی یا اعتکاب پہ لیکی گی یو شیطا توجو کول او لازیم گرن لیو شی بس منگر دی عبادت کو منگر دی من جوارانیو نو قالو ویل ابراہیم علیہ السلام حل یسمعونکم داستاستو خبری اوری کنا از تدعونا کل چتاسو تاواز کوئی کله چې تاسو د خپل بوتانو تواضع وکړئ نو څه خبرې هم اوري کنه اوري او ينفعونکم یا پیدا درکول شي تاسو ته تفسیر مدارک لیکري دي او ينفعونکم ان عبدتم هک تاسو ردی عبادت کوئ نو سر په پیله درکې کنه درکې خرچې مرچې باندې کوي کنه کې څنګه طریقه ده ان عبدتموها ای ينفعونکم ان عبدتموها کتا سر دی عبادت کوین فائدہ تدرکی کنا او یذرون او ضرر تدرکی کنا ان ترکتم عبادتها کتا سر دی عبادت فریک دین نقصان پکشتری کنشتری بیا وانی د شپې خو کټونه برمانی نه اړای بیا شپې به خو بیا ناراضی کنا راضی څنګه چلی څنګه طریقې غواګانی به خو بیا نه را پرځای چې دا فریک دی دی عبادت نو قالوا غیول سریا بل وجدنا آباءنا بلکې مندر دی مونږ خپل مشران کذالک یفعلون دغه سکار اغي کاو بس مړه نور څه دلیل مانی نشته خو مونږ پلار او نن کم دا طریقه او بس یوسه فریک دوه سی بده خبره ده دا خلک برا ته وی چې مړه د پلار او د نیکه طریقې فریک ده بد دا دلیل وداغو دلیل د مشرکانو مخکې مې ته په یوزې کې ویلو چې د مشرکانو څلور دلیلونه یې څوته دلیلونه یې د ټولو نه لوی او مهم دلیل د مشرکانو هغه دی چې زما پلار او نیکه دا طریقه کوله دا دلیل د مشرکانو دی ډیرو مسلمانانو هم دا کار شروع کړی دی تو ته یو خبره وکړي چې دا کار د شریعت نه خلاف دی دا مه کوه یاره پلار نیکه مې دا طریقه کوله والله اوس پرته را خلک کوی شي دا د پلار نه اوس هوښیار شو سه نو دا تاستعمال چې ټول قرآن تاسو ګورئ ګورئ ګورئ یو اتباع د ژوند دغه دلیل دی خرص دغه دلیل دی اتباع د اکثریت دغه دلیل دی او یو چرې وجدنا علیه ابانا دا سلور دلیل دی بیا مې ته ویل دغه دا سلور دلیل د مشرکانو یو پکې مهم دلیل پکې دا خاص ما پلار نکړه دا طریقه کړی دی قال ویل ابراهیم علیه السلام افرایتم ما کنتم تعبدون آیا تاسو خبر یی د حال دغه چانه چې تاسو عبادت کوئ تاسو د خلکو په د دې معبودانو په عبادت باندې خبر یی کنه انتم و آباؤکم تاسو و آباؤکم استاسو مشران الاقدمون مشران الاقدمون زاړه آباؤکم استاسو مشران الاقدمون چې مخکې تیر شوی دي په انه معدو ولی دغه زما دشمنان دي که شرط مار دیو عبادت وکه الا رب العالمین مگر سوا د رب العالمین نه سوا د پالونکو مخلوقاتو نه دی ده باندې بزن پوی کوي چې زکه استاسو ردی معبودان و عبادت وکم نو دا زما دشمنان دي سوا د رب العالمین نه چې سورۃ الاحقاف شوګم نمبر آیت دې سره ونه لګوي نو بیا په دې آیت باندې پویږي او لګ عبارت یو سره دې کې یو ځنه کې نو بیا په دې آیت باندې پویږي اصل عبارت د سره انتم اباکم الاقدمون فانهم عدو لی دغه بزما دشمنان شری قیامت په ورځ باندې ان عبدتهم کزر دې عبادت وکم نو یسیرون اعداء لی یوم القیامه کما دې عبادت وکم نو دا بزما دشمنان شری قیامت په ورځ باندې ان عبدتهم فانهم یسیرون اعداء لی یوم القیامه الا رب العالمین سوا د رب العالمین نه چې څوک د هغه عبادت وکړي نو هغه دشمن بیا نه ګرځي که دې د الله تعالی نه علاوه چا د چا دشمن دغه وکړله د عبادت یې وکړه نو دا به دشمنانی نو تاسو قرآن آیات وګورئ چې هغه به څنګه دشمنانی سورة الاحقاف وګورئ شپږم نمبر آیات کې و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء وکانوا بعبادتهم کافرین کله چې قیامت ورځ شي او دا معبودان او عابدان د الله تعالی مخې ته راشي نو دا مشرکان به وای چې الله تعالی مونږ خوردی عبادت کړو نو هغه معبودان به انکار وکړي چې تاسو چا ویل چې ما عبادت کوه نو ابراهیم علیه السلام دی ته ویل که زه ستاسو د معبودانو عبادت وکم نو بیا په قیامت کې وایزه حشر الناس کانوا لهم اعداء ها الله تعالی داسې معبود دی چې چا دغه بندگی وکړه نو الله سره بیا جګړه نه کوي چې زما بندگی دی ولې کړې ده اوس دا آیت مطلب باندې پوه شولې کنه د قیامت په ورځ باندې به عابدان او معبودان د یو بل سره جګړه کوي نو که زه ستاسو د معبودانو عبادت وکم نو ما سره به دا بیا هم د قیامت پر ورځ جګړه کوي خو یو رب العالمین معبود دی چې د هغې څوک عبادت وکړي نو هغه به سره باس نه کوي بلکې الله پرې راضي کیږي په دغې باندې چې د هغې عبادت یې وکړه انتم تاسو آباؤکم الاقدمون او ستاسو مشران چیرې زاړه فانهم عدو لی دغه زما دشمنان دي دغه زما دشمنان چې د قیامت پر ورځ باندې که زه یې بندګي وکم الا رب العالمین سوا د هغه رب نه چې هغه پالونکي د مخلوقاتو دی الذي اغزاد ده خلقنی چیزی پیدا کرده ما پوه و یهدین اغمات اللہ را خود لیده تفسیر جلالین لیکلی دی کم اللہ را خود لیده یهدین الالدین اللہ را خود لیده ده دین اللہ را خود لیده والذی والله تعالی اغزاد ده هو یطعمونی چی اغ خوراک را کئی ما تا ویسقین او ما تسکاک را کئی روڑی را اللہ تعالی را کئی اوبر را اللہ تعالی را کئی نزد اغا عبادت کما ویزا مریستو کل چیزا ناجوڑ شما پوه یشپین نو اغمال شپا را کئی کله چې زه مریض شم نو الله تعالی مال شفا را کوي الله تعالی می جوړي ولذي والله تعالی هغه ذات دی یمیتونی چې مړ کوي مال را ثم یحیین او بیا به ژوند کوي مال را الله هغه ذات دی چې هغه مړ کول او ژوند کول کوي ولذي والله تعالی هغه ذات دی اطمع چې زه تم لرم ای یغفر لی چې بخنه بو کی ما تا خطوی اتی زما د گناهونو یوم الدین پورت جزا باندې خطوی اتی گناه زما خا گناه په کمزه کې کړی دا پیغمبر دین گناه په کمزه کې راغله نو مخکې مرتبه بار بار ویل دي چې دا ویل کیږي تعبدی دی دے کی تفسیر بیضاوی او معنی کړی دا وسغه ډیر بهترینه خبره ده ویلی کی ځان سره خامخه و ذکر ذلک دا خطوی اتی ایغ پرلی خطوی اتی دا لفظ ولی ذکر کړی دی ذکر ذلک هضم لنفسه دای د عاجزی د وجنه ذکر کړی دی عاجزی د وجنه هضم لنفسه او دویم و وتعلیما للامه ای یجتنب المعاصی پدې کې تعلیم دی امت ته جزان د ګناهونو نه بچکیا ځان د ګناهونو نه بچکی وتعلیما للامه ای یجتنب المعاصی جزان د ګناهونو نه بچکی رب هب لی ارا وزما روبا خیماتا حکمنا کله کې فیصله حکمن تفسیر جلالین معنا کړی دا علما الله تعالی ما تعلم راکی مضبوط علم حکمن اغا علمی چې اغا بل څه ته محتاج نه دی پیغمبرانو علم دا سره چې د عام خلکو دغه علم زیات دی والحقنی بصالحین او یو ځکه ما د پوره نیکانو سره الله تعالی ما د پوره نیکانو سره یو ځکه مفسرین لیکلی دي دو معنی دي دی یو دا چې الله تعالی پس د مرګ نه زما روح چیرې د نیکانو سره یو ځکه علیین ته زما روح ولېږي نو دا دعا پکار ده چې الله تعالی زما نه ساواغ سره شي الله زما روح علیین ته ولېږي چې د نیکانو روحونه په کمزې کې جمع شوي دي الله تعالی زما روح داغي سره جمک دوی معنی ذکر کړی دا مفسرینو والحقنی بصالحین توفیق را کی ما ته د اتباع د کامل نیکانو الحقنی الله توفیق را کی ما ته کامل نیکانو د تابعداری توفیق ما ترک وجعل لی لسان صدق او همیشه وګرځې زما لپاره لسان صدق اغه ذکر حسن په اخرین پر رستانو خلکو کې لسان صدق د دې معنی مخکې بیان شوی و بار بار مې ته ویل دي دې کې بیا ولي کې خیر ده تفسیر جلالین معنی کوي د لسان صدق یعنی سنا ان حسنن مراد درین چری سنای حسن تی مراد ده خصیفتونه تفسیر سمرقندی معنی کړی دا السنا والحسن فی الباقین ورستو خلق الله تعالی مال د دسی کارون توفیق راکی چې زمانه ورستو کم خلق راضی چې هغه زما سنا صفت وکړي چې دا ډیر خسړی دسی کارون توفیق مال مرکه او چې خلق ته به کنځری کوي چې الله دې غر کې جداد کارونه کړی دي نو السنا والحسن فی الباقین دغه تی مراد ده واجعل لی همیشه وګرځې زما لپاره دین مخکم سنای صفت واه وجعل لي همیشه وګرځي زما لپاره لسان صدق اغه سنا صفت خيستا فی الاخرین پر رستنو خلقو کی وجعل لي او وګرځي ما می ورثه جنت نعیم دا حق دارانو د جنت النعیم نه دا جنتونو نه چاغه نعمتونو ولدی وغفر لي ابي وخنو کی زما پلار ته انه کان من الذالین یقینا اغه د گمراهانو نه اغه د گمراهانو نه ولا تخذنی یوم یبعثون او مشر می ما در په ورځ باندې پاغه ورځ باندې یبعثون چې دوباره برا پورته کیدل شي الله چې بکم اورد باندې دوباره د خلق را پورته کیدل شي الله تعالی په اورد باندې می رسوانه کی په اورد می رسوانه کی یو حدیث پر توبې مردی آیات تفسیر دغه حدیثه صحیح حدیث کراغلی دی دغه حدیث مضمون د سره کله چې قیامت ورځ شي او الله تعالی د ابراهیم علی السلام پلار دا په یو بد شکل باندې ویني د ابراهیم علی السلام بل خپل پلار ویني نو دا ابراهیم علیه السلام به الله تعالی ته وی چې الله تعالی ما ستانه دعا غوښتلی و ولا تخذنی یوم یبعثون الله ما مشرمندکه په غرض باندې چې دا خلک دوباره را پورته کیږي نو الله دا خوست قیامت ورځ د ټول مخلوق ولاړ لی پیغمبران او ټول ولاړ دی او الله د دینه بل غټ شرم سره چې زما پلار په دې حالت باندې نو او په دې شکل باندې چې دا جهنم تلار شینو دا خو زما لپاره ډیر لوی شرمندگی ده په صحیح حدیث کې راغلی دی نو الله رب العالمین بعد اغا دا ابراهیم علیہ السلام د پلار دا شکل بدل کی بیخی دا بدل کی نو ابراهیم علیہ السلام بیا پخپلم نه پیجنی په هغه شکل باندې بیا جهنم ته الله تعالی وچی ملائکه ته الله تعالی وچی جهنم ته راکغه وروا چویو ته ولا تخذنی یوم یبعثون او مشر می مونږ لره په هغه ورځ باندې چې خلک دوباره ژوند کړي شي یوم لا ينفع مال ولا بنون هغه ورځ چې پیدا بنور کای مال ولا بنون او نه زامنه په دنیا کې خو زامن دی وای زما مال دی زما مال دی الله تعالی وی بیا په دغه وخت کې نه زامن په کار راځي او نه بیا مال په کار راځي الا من ات الله سیوا د هغه چانه مگر هغه چا چې راتلل کړي الله تعالی ته به قلب سلیم په غزله روغ باندې زله روغ سم نه لري چې عملیات نه کړي د زله کنه دینه سم مراد دي چې زله روغي او الله تعالی ته تلې نو هغه بد الله تعالی د عذاب نه بچ کیږي دل کې باطینی مرض نه مراد پاکواله مراد دي تفسیر سمنقندی معنی کړی دا الا بقلب سلیم الا من ات الله بقلب سلیم خالصین عن الشرک چې الله ته په دې حالت باندې ورغ لري چې شرک ته نه دی کړی دا زله دی روغ دی دا زله سره دا روغ زله دی او چې په کم زله کې شرکی بی دینی دا روغ زله نه دی الا من ات الله بقلب سلیم قلب سلیم یعنی سلیم عن خالص عن الشرک چې شرک نه پاکی تفسیر سمن قندی دا معنا کړی دا تفسیر ماوردی په کې بیا لګ عموم کړی دا غډیره بهترینه معنا دا خدغه ټوله معنی په کې راځي وی سلیم من الشک من المعاصی او انه الناصح فی خلقه دا دری ون مانیب کی مراد دی اغا سلیم روغ زلست وی نو سلیم من الشک چی شک پکی نشتره پزلکی شکمن نده او دویم سلیم من المعاصی چی دا گناهونو نم پاک ده او بیاوی انه الناصح فی خلقه سلیم زلست وی د کم زله د کم مؤمن مسلمان زله چی د مسلمانانو سره خیر خوای دغه سلیم زله دی چې مسلمانانو سره خیر خوای سوک نه دغه پاک زله دی بیا دغه روغ زله دی الا منت الله مگر هغه سوک چې راتلو کې الله تعالی ته فورز قیامت باندې په قلب سلیم پاک زله روغ باندې تفسیر ماوردی دغه معنی کوي سلیم من الشک من المعاصی او انه الناصح لخلق فی خلقه او وزفت الجنه للمتقین او صلی الله تعالی ذکر کوي بشارت وہ حضی فتیل جنت وران اس دی وقت لشید اگر جنت تیل متقین ان پریزگانان دا پارا دیر پارا چو ونا کڑی گی بس میدان محشر تبار جنت ران اس دی کل لش وہ بری جتیل جہیم اخکار وقت لشی جہنم للغاوین دا سرکشان دا پارا جہنم ممرحکار کل لشی وقیل لهم اویل اوبویل شدیوتا اوبویل شدیوتا اینما کنتم تعبدون من دون اللہ سشوال آغا معبودان چو بندگی کورتا سواد اللہ تعالی نا حل ینصرونکم ایا ساسو امداد کولی شي او ینتصرون او یا بدلا غستلی شي الله به چې اوس خود تاسو جهنم ته چومه نو تاسو په دنیا کې هغه معبودان ما سره شریکان کړی وو ساغی ته आवाज وکړي چې یم زبان خلاص کی او یم چې جهنم ته چوم چې زمان خپل بدلا واخلی تاسو الله تعالی وو ساغ خلق راووله چې تاسو زما خبره نه منلې او بل چې خبره منلې وو په کوب کې بو فيها نو په مخ په واچولې شي دی په جهنم کې او هم د معبودان ول غاون او سرکشان دا هم زمین راجر معبودانو تا او دا غاون زمین راجر اغا عبیدانو تا خود دیده که با یو تکی وای تا استمخ که ما بار بار ویلی دی پا دی معبودانو که خو بعضی انبیاء علیه السلام هم دی او ملائک پا که هم دی او دا اللہ تعالی نیکان بندگان پا که هم دی اگر دینا بیا مستثنه دی اگر سری تا استمخ یو تکی وای لیو چه اغا یاد ساته اینو بیا برتا پا دیسی آیاتونو که برتا مشکل نرازی هر هغه معبود من دون الله چې په خپل عبادت باندې راضي په خپل عبادت باندې خوشاله وي هغه به مواچول شي جهنم ته او چا چې عبادت کړی هغه به مواچول شي نو چې چا پیغه د پیغمبرانو کې چې عبادت شوی دی یا ملایکو کې چې عبادت شوی دی او یا په نیکانو پیرانو کې چې عبادت شوی دی نو هغه په خپل عبادت باندې راضي نه دي کنه چې زما عبادت دی او کې خلک نو هغه به دې کې داخل نه دي نو په کوب کې وو پیها نو پړ مخ بوا چې ولی شي په دغه جهنم کې هم هغه معبودان چې هغه په خپل عبادت باندې راضي والغاون او سرکشان بوا چې ولی شي هغه په کې واچول شي او جنود ابلیس او ټول پوجونه د ابلیس اجمعون ټوله هغه هم په کې واچول شي د ابلیس مرګري څوک دی امریکایان دی برتانی ول دی دغه اسرائیل دی دغه کافران دی دغه عیسی ول دغه پوجان د ټول چیرې د ابلیس لخر دی د ټول په جهنم کې واچول شي قالو دی کې دا قالو کې زمير چا تراجره تاسو وایي چې زمير راجره دي عابدانو ته دا چا چې په دنیا کې د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی کړي نو قالو عابدان به وي او هم فيها يختصمون او هم او دغه جهنميان فيها په دغه جهنم کې يختصمون یو بر سره جګړه کوي تالله قسم پر الله تعالی باندې ان كنا لفي ضلال مبين اوس دا قالو دا تالله ان كنا لفي ضلال مبين دا معقوله ده قول الله دا عابدان به څه خبره وکي تالله قسم پر الله تعالی باندې ان كنا يقينا نومغا لفي ضلال مبين فغمراهي خاركي اذ نسويكم برب العالمين كرچ برابر غنلای تاسو مونږه در رب العالمین سره دا هغه الله تعالی سره چې پارون کړه مخلوقات په دنیا کې چې مونږه تاسو الله سره برابر کړلای دا مونږ ډیر لوی گمراه وو په خپل ودا اقرار وکي دا عابدان وما اذلنا الا المجرمون او نو بیداری کړی مونږه مگر مجرمانو دا مجرمانو مونږ په سراتله چې مونږ له انتخابات را کوي مونږ بل شریعت را ول مونږ بل دین را ول نو مونږ خدای خلکو گمراه کړیو فما لنا من شافعين نو پس نشته زمونږ د پاره څوک سفارش کوون کې ولا صدیقین حمیم او نشته زمونږ د پاره غ دوست حمیم ګرم دوسه ګرم دوست ته ویل کیږي نو تاسو مخکیم دا ویل شوی دی حمیم هغه دوست ته ویل کیږي چې د ضرورت په وخت کې هغه حاجت پوره کوي هغه ته ګرم دوست ویل کیږي نو الله تعالی په قیامت کې بیا د څوک دوست نشته چې د الله تعالی د عذاب نه بچ کی فلو ان لنا کرته نو سی خبر سیر بکین د جهنمیان فلو ان لنا کرتن کچرتوی زمنګ د فار کرتن دوباره تل دنیا ته پنکونه من المؤمنین نو مونږ شو د مؤمنانو نه بیا وردی دواغوتیان او ماغوتیان او دی خلکو مرګرتی او بیان کوا ان فی ذلک یقینا فری کی یقینا پری مخ کی دا واقعہ کما تیر شولا یقینا پری کی خامخ عبرت دی او ما کان اکثر المؤمنین او نه دی زیات خلکو مؤمنان و ان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا سارب چری زورور دی په دشمنانو باندې الرحیم رحم کوون کړي په خپل اولیاء باندې دا جمله و نورم بیا بار بار راځي خا دغه ترجمه یاد کړئ آسانه به یته کذبت قوم نوح المرسلین درې مواقع الله تعالی ذکر کړي د نوح علیه السلام دا واقعیت بیخی ویلې شو دی مخکې کذبت دروغجن ګڼلی نو قوم د نوح علیه السلام المرسلین پیغمبران الله الله تعالی د نوح علیه السلام قوم ته پیغمبران نیګلی خو لري کناغي خبره نه منلې اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل هغه ته ورور د نوح علیه السلام الا تتقون ای ځان نه بچ کوی د شرک نه ای ځان نه بچ کوی د الله تعالی د عذاب نه انی لکم رسول امین یقینا د ستاسو لپاره رسول یم امین امانتدار یم پتق الله نو ویریږي د الله تعالی نو اطیعون زما تابعداری وکئ تفسیر جلالین معنا کړی د اطیعونی فیما امرکم به من توحید الله تعالی و طاعته فیما امرکم به زجه تاسو تر سامر کوم هغه سامر کوم من توحید الله تعالی و طاعته زرت الله توحید و مود الله تعالی تابعداری ر ته یادومه دا و منی تاسو وما اسلکم زنه غړم علیه زنه غړم تاسو نه علیه په بیان معنی من اجر سبد لو عوض ان اجریا نر بدل زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کې مخلوقات باندې دا مخکې ته بار بار ویل دي پیغمبران به اجرت نه اغسته او اغستلو له جایز نه و پتقوا الله نو یره کوئ د الله تعالی نه واطیعون زما تابعداری کوئ نو قالو اغه قوم یې ویرل انؤمن لک آیا ایمان راوړو مونږ به تا باندې وتبع عقل ارذلون او حال دار چې تابعداری کړی دستا سپکو خلکو الارذلون د نوح علیه السلام سره کم خلک مرګری وې د سپک خلک دي او هغه مرګری یا درې کسانو یا شپږ کسانو تر د اتیا تر د څلور اتیا پورې روایت پکې شته دي وستا چې رقم مرګری دي سپک خلک دي الارذلون ها تفسیر زاد المسیر لیکلی دي المساکین الذين ليس لهم مال ولا عز ارذلون مراد څه شی دی ستا چې رقم خلکو خبره منلې ده نو دا غریبانان دي الذين ليس لهم مال ددي مالم نشتره ولا عز او د څه عزت هم نشتره وستا خلکو دسه خلکو ستا ته بيداری کړی دي چې دا غریبانان دي مال سره نشتره او عزت هم خلق په معاشره کې نه کیا ستا خود سه خلق مرګری شوی دي ان حسابهم نه د حساب دري الا نو قال ويل موسى قال ويل نوح عليه السلام وما علمي نشتر زما علم بما كانوا يعملون په حقیقت دا کارونه باندې چدي وکي دا بل اعتراض او دا غي جواب دي نوح عليه السلام قوم دا خبره وکړه او استاد مرګری چدي په تابانه د زړه نه ایمان نه دراوړي نوح عليه السلام ته د زړونو علم ماته نشتره دا چې کوم اعمال کوي پټه او عقیده د ما طریقې علم نشتره قال ویل نوح علیه السلام وما علمي او نشتره زما علم بما كانوا يعملون په اوسه باندې چې دی کوي دی چې کوم اعمال کوي ما طریقې حقیقت نه معلوم ان حسابهم نه حساب درې الا على ربي مگر زما پر رب باندې دي ولو تشعرون کچری تاسو پویږئ زره دی سره حسابدان نه مجد سره حساب کتاب وکما حساب به سره الله تعالی کوي خو صرف زما مرګرتی کړی وما انا نو دغه ته ویلله د نوح علیه السلام قوم ویل دا تر ځان نه وشړه مونږ بری خواله درشو نو وما انا بطارد المؤمنین او زنه يم شړون کې مؤمنان لره ان انا الا نذير مبين زنه يم مگر یره درکون کې مخکاره نو قالو د نوح علیه السلام قوم ویل لا الا لم تنتهي کتمن نشولې یا نوح علیه السلام نه تکونن من المرجومین نو تبشی د سانګ سار پلې شونه یا وتشی د بدره دو ویل شونه دری مرجومین معنا مې تمخکم دوکړی و تفسیر جلالین معنا کړی دا من المرجومین بالحجارت او الشتم یا ورته مونږ به دردی وایو او یا بری په کانو باندې وولو قال ان ویل نوح علیہ السلام ربی ارب زما ان قومی کذبون یقینا دری قوم دروغجن وګڼلما ما ته خدا دروغجن و چې رسی پیغمبر نه لري فتح بیننا فیصله او کذبون فمینس کی او بینهم ددی فمینس کی فتح فیصله ونجنی ومن معی او بچ کی مالرا ومن معی او غچا در چې زما سره مرګری دی من المؤمنین د ایمان والونه دا دې پټه نه مراد څه شه دي یعنی خیری او توکل رب لا تذر على الارض من الكافرين دجاره وی الله تعالی یو کور کم پاتې نه کې د سې تباکا چې بیخی تباشی دلیل له پدې باندې چې ناکار خلکو ته خیری کول د شرعن جواز لري ځان او بیخی رسې بزرگان هم نه جوړو چې هر څه کوي او بس کوي دي خیری به وته کې چې الله تبای کې چې نه مني الله ما په خپل مهنت وکا یو ځل نه دو ځل نه لس ځل نه سل ځل دعوت مې وته وکړه چې وسه نه مني الله تعالی تبا و برباد کړ نو دا خیره وکړه نوح علیه السلام فان جیناه بچ کومنګا نوح علیه السلام ومم ماهو او هغه سوک چې اثر مرګری په فلک المشون په غډک کشته کې دا کشته مخکې بیان شې ثم اغرقنا بعض الباقین ثم اغرقنا بیا غرق المنګا بعض پس دا غینه الباقین هغه باقی خلک اول تی اللہ تعالی دا بچکا و نور خلق بیا تباق للا ان فی ذالک یقینن پدی کی لآیتا خامخا عبرت دے وما کان اکثر هم مؤمنین او نری زیادت دیونا مؤمنان و ان ربک لہو العزیز الرحیم او یقینن ستا رب چری زرور دے پا دشمنان بانی الرحیم رحم کون کرے کذبت عادن المرسلین دا سلور مواقع عادیان تا اللہ تعالی حود علیہ السلام را لے گلے کله چې هغه ونه منله هغه الله تعالی تباق کله دا واقعیت مخکې په سورې هود کې ذکر شوی دی په سورۃ الاعراف کې مده تیر شوی دی او دسې زی په زبان خلک لک پار ځکه تیر شوی دی په هر دویم دریم سورۃ کې خامہ خاطر شوی دی آسان سبق دی کذبت عادن المرسلین دروغجن ګڼلی عادیان او المرسلین را لګل شوی پیغمبران اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل هغه ته ورور دغه هود علی السلام الا تتقون ای ځان نه بچ کوی د عذاب نه ایا ځان نه بچ کوی د شرک نه ان یخاف انی لکم رسول امین یقینا استاد د پاره پیغمبریم امین امانتدار یم فتق الله یره کوی د الله تعالی نه واطیعون زما ته بيداری کوی و ما اسلکم علیه من اجر او زنه غړم په دې بیان باندې استاد نه سمز دوری ان اجریا نه بدل زما الا علی رب العالمین مگر پاغه پالون کې مخلوقات باندې ده اتبنون آیا جوړوي تاسو اتبنون آیا آبادی جوړوي تاسو بكل ریعن په هر ډیرې باندې اتبنون آیا جوړوي تاسو بكل ریعن په هر ډیرې باندې آیتن یو نخه تعبسون چې تاسو عبس کار کوونکی تاسو عبس کار کوونکی ریع سمانه ده درې معنی علما ذکر کړی دي هغه درې وانه زده کړي اتبنون بكل ریعن آیا تاسو جوړوي په هر ډیرې باندې ریع څه ته ویل کیږي امام قرطبی درې معنی کړی دي مرتفع من الارض کما زی چې دی عام از مکه نه اوچتی په هغه باندې بنگله جوړولې هغه ته پښتو کې مرتفع من الارض دا عربي شو له پښتو کې څه شو ډیره کوي خلکو ته هر ډیرې او په هر ډیره کوي باندې د هود علی السلام قوم کم ځای چې سي اوچت ځای به اومند یو غټ ډیره کوي به مزیدار وس په هغه باندې بنگله جوړ کړل دا کار به کو دوی معنی ذکر کړی دا امام قرطبی و ریع ان چې په معنا د طریق سره دی الريع الطريق تفسیر قرطبی دا معنا کړی دا په هر لار کې په هر ځای کې تاسو چې بنگلې جوړوي په هر لار کې دا بنگلې جوړوي یو بل معنا چې علما ذکر کړی دا دغه امام قرطبی ذکر کړی دا و ریع ویل کیږي هو الفج بین الجبلين اغه ته موږ سوي دره او ته وي دره یعنی د دوو غرونو په مینس کې تاسو بس دری دری وی په هر دری کې ځنه بنگلې جوړې کړې په هر ځای کې په هر دره کې یو درې نه پرېخه په هر درو کې په هر ځای کې ځنه د هو الفج بین الجبنی بین الجبلین د دوو غرونو په مینس کې هغه ته پښتو کې دره وای نو تاسو په هر دره کې چې آیت نیو نه خو جوړ کړی دا تعبسون چې عبس کار کوونکې تعبسون درې سمانه ده دا پالتو کار کوي عبس کار کوي دوی معنا ذکر کړی د تفسیر جلالین وی تعبسون یعنی تسخرون من یمر منهم سوک چی تیری کی پغلار بان انتاس پاگی پسی مسخری کوئی دا بنگلون و بار تراوتی و چی سوک با تیری دل بس پارچا پسی مسخری کوئی پیشاری کوئی دا کار کوئی تاسو و تتخیزون و جوڑوئی تاسو مسوانعا بنگلی جوڑوئی لعلکم تخلدون دیر پارچ تاس با همیشه بدی کیو سی گئی تاسو چی را دوم را غٹی غٹی بنگلی جوڑوئی تاسو سخیال لے چی دا و تاس همیشه بدی کیو سی گئی دا و تا هود علیہ السلام دا بیانوک وی زا بتوشتم جب بارینا او کله چې تاسو رانیول کوئ رانیول کوئ جب بارینا چې ظلم کوون کې فتق الله نه یره کوئ د الله تعالی نه واطیعون او زما تابعداری وکئ مخکې جره بډاګان بچات دم ورخوده نو بتوشتم جب بارینا دا ویل وی دار مچې دم د چوک مچې وچی چې دیوانه دم وای نه بتوشتم په سورۃ الفاتحه باندې دم وای اذا بتوشتم کله چې نیول کوئ تاسو بتوشتم نو خلق را نسې جب بارینا چې ظلم کوون کې مفسرین لري کړی دي عادیان چې د هود علی السلام قوم پناه حق باندې مسلمانان را نیول تعذیب اول به جیل ته بچول نو بتوشتم چې څوک را نه سي نو پاغي باندې ظلم کوي دغه سره ظلم کوي پتق الله ان یره کوي د الله تعالی نه واطیعون او زما تابعداری کوي وتقل الذي یرو کوي د الله تعالی هغه ذات نه امدکم بما تعلمون امدکم په معنا باندې ځان پوی کوي تفسیر سمرقندی معنا کړی دا امدکم اعطاکم بما تعلمون او د الله تعالی ویریږي د الله تعالی هغه ذات نه امد کوم چې درکړي تاسو ته به ما تعلمون هغه چې تاسو پیژنئ الله تاسو رسنه درکړي تاسو پیژنئ کنه چې الله درسه درکړي دي اعطاکم بما تعلمون او تفسیر جلالین معنا کړی د امد کوم یعنی انعم علیکم بما تعلمون په تاسو باندې چې الله تعالی کوم انعامات کړی دي هغه تاسو پیژنئ هغه تاسو ته معلوم دي کنه امدکم درکړی دي تاسو ته بیان عام انصاری او بنین او زامن دا اوس د تفسیر دی ما قبل لپاره یا امدکم انعم علیکم بانعام و بنین دا ضمانی دي و جنات و باغونه دي و عیون او چینی دي انی اخاف علیکم یقینا زریګم تاسو باندې عذاب یوم عظیم د غذاب د ورځې لوینه تفسیر جلالین و یعنی ان عصیتمونی کتا زما تاویداری و نه کله او خلاف موکا نو د الله تعالی عذاب بل باندې راشي نو ډیر بی عزت خلکو ده هود علی السلام دا قوم چې ډیر بی عزت او ډیر عجیب خبره وته وکړه قال و غیل سوا ان علینا برابر خبره ده پمنګ باندې او عسته کته مونږ ته نشات کې ام لم تکم من الواعزین او کته نه د نشات کې اونکونه اسی ځان مستړې کوا کته مونږ ته خبره کې مونږ هم نه منو کنه کې نو هم کور کې نه په قلاره باندې بس مونږ باندې هیڅ دغه نه کېستا بیان پمنګ باندې اثر نه کوي کته مونږ ته هر څه وکي هر سره ته وی خو مونږ یې منو نه دا خبره وکړه نو ان هاذا الا خلق الاولین ان هاذا نه دی دغه دا هاذا اشاره څه شته ده نو دی باندې ځان پوی کوي مفسرین لیکلی دي دا هاذا اشاره د عذاب ته نو خلق الاولین معنی بیا ده شوله ان هاذا نه دی دغه عذاب الا خلق الاولین دا عذاب نه دی بلکې دا سي عادت او گردشونه د زمانی د مخکینو خلکو دا خلق الاولین خلق په معنی د عادتونو سره دی دا ذکر کړی دی دغه معنی تفسیر خازن لیکلی دی معنی دا شول اوس ان هاذا ته چې موږ کوم عذاب نه رینو دغه عذاب نه دی الا خلق الاولین مگر دا عادتونه دي د مخکینو خلکو د دې سمانا د ځان په پوی کې د عبارت ولي کې دازي مشکل دی لګه ای عادت الاولین من قبلنا ته موږ چې مخکې کوم خلق تیر شوی دا دغه عادتونه دي دغه عادتونه سمانا ده انهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب خدا مخک خلقم دغه عادت چې ډیر عمر به ژوندیو ژوندیو ژوندیو بیا مړش ولا خدا دې معنی خدا نه ده چې څوک مړشي او ته چې بده باندې به عذاب راځي عادت الاولین من قبلنا انهم يعيشون ما عاشوا چې سو پر بغه سیدل په ژوند په ژوندۍ بو ثم يموتون بیا مړش ول ولا بعث ولا حساب نه ده نه ده اوس پر سره حساب کتاب شوی نه دوباره راپورته شوی بس دغه شی دی ته چې تمنګ یری دغه شی دی کته چې عذاب براشي یا قیامت براشي خدغه شی دی موږ ژوندۍ ژوندۍ ژوندۍ وخت بعد موږ مړه شو نو چې مړه شو خو لا باسه ولا حساب اصل مشکل ته خو دغه وکنه اختلاف د کافرو په دې کې نشته چې مرګ ناراضي ټول کافر د امن چې مرګ راضي خو د دین انکار کوي چې ولا باسه ولا حساب دا زمونږ د مخکینو خلکو زمونږ پلار او نیکو ډر نیکو هغه مړه شوی دي سو وخت په ژوندۍ ژوندۍ نو ټول عمر به موږ هم ژوندۍ نه یو کنه موږ هم به کې مړه شو خو لیکن دا خبره چې بیا دوباره ژوندۍ نه ولا باسه ولا حساب دا لیکلی دی تفسیر خازن ان هاذا الا خلق الاولین نه دی دغه عذاب او د قیامت راتلل مګر دغه عادتونه گردشونه دي د مخکینو خلکو وما نحن بمعذبین او نه موږ عذاب راکلی شوی عذابونه نشته رې مړه فکذبوه نو دروغجن او ګڼه اغله رفا هلکناه نو په سلاک کړل موږ ان فی ذلک یقینا په دغه واقعه کې خامخا عبرت دی وما کان اکثرهم مؤمنین او نه دی زیات دیونه مؤمنان وان ربك له هو العزيز الرحيم يقينا استعرف چری اغا العزيز اغا زورور دی په دشمنانو باندې الرحيم الله تعالی چری رحم کوون کې په مؤمنانو باندې کذب سمود المرسلين دی آیات کې الله تعالی اوس دین ورستو پنځم واقعې ذکر کړي پنځم واقعې او دا واقعې ذکر کیږي د صالح علی السلام سمودیان ته الله تعالی لګل مخکې وضاحت پوره ذکر شوی دی کذبت دروغجن گنلی سمودیانو المرسلین لگلی شوی پیغمبران اذ قال لهم اخوهم کل شوی لاغی تورور داغی صالح علیہ السلام علا تتقون آیتاس زان نبچ کوئی دا عذاب دا اللہ تعالینا انی لکم رسول امین یقینند ساز دا پارا پیغمبریم امین امانت داریم فتقوا اللہ و یریگی دا اللہ تعالینا و اطیعون و زمان تابیداریو کئی و ما اصلکم علیہ من اجرین زنا غوالا مستاسون پا دی بیان مانی سمزدوری بدلا ان اجر الا علی رب العالمین ندا بدلو مزدوری زمان مگر پا اغه پالون کې مخلوقات باندې ده اته ترکون آیا پرې بخودل شي تاسو فيما ها هنا پاغه سکی شي فيما ها هنا فيما پاغه نعمتونه کې ها هنا چې دل د کې دي امينين بيغمه سسخي الک الله تعالی تاسو را کوم نعمتونه درکړي دي او تاسو بری کوپر او شرک باقی پاتې نو تاسو بری کې پرې خودل شو ټول عمر به تاسو بری کې کنه د دنیا نم چرته سره نیت شته زې وکنه به زېتی اته ترکونه آیا پرې خبر لري شي تاسو پیما ها هونه پاغه نعمتونه کې چې دلته کې دي په دنیا کې تاسو درکړی شوی دي امينين بي غم وي امن والا وي ټول عمر و تاسو رسې په جنات و عيون په باغونو کې په چینو کې و زروع او په پستونو کې و نخل او په کجورو کې طلعها حزیم چې دا غي غنجکونه نرم او تازه دي دا نرم نرم او دا مزیدار کجوري چې تاسو خوړی او دا انګور او دا اناران او دا خوره او باغونه دی پسونه دی مزیدی نو تاسو درته دا وای چې ټول عمر به تاسو دغه سیناسی په دنیا کې کنه چرته بزی تاسو ردینه. امام قرطبی د موردینه دوله سقوال نقل کړی دی چې حزیم څه ته ویل کی نو ما وکتل خپل تاسو ټول وګورئ ټوله دا ټول عبارتونه بل تنز دی هغه تاسو ما ویل ټول معنا دی ته کیږي حزیم څه نرم او تازه نرم او تازه تاسو وای چې دا نرمی دا نرم نرم مونچکونه درې میوه او دا تازه تازه غونچکونه د میوه تاسو په دې کې همیشه یې وتنحتون الجبال وتنحتون من الجبال او کنستل کوي تاسو د غرونو بیوتن کوټی فارهین به پیدې کار کوونکی غرونه به وتراشله دا غټي به وتراشلی او په دې غرونو کې ودانه نزان کورونه جوړتله الله تعالی ول لوی قوت ورکړیو نو صالح علیہ السلام توی دا بی پیدی کارونو پا دی غرونو کی دا غٹ غٹ غرونم کنستری دندم کدن دا کورونو جوڑ کردی دی دا ولی کوئی دا تر پارا کوئی دا پاری هین دری معنی دی خوا یو معنی داره چی پاری هین حازقین دیر محارت کارا که ان کی اخپل امام سمرکندی دا غمانه کردی دا پاری هین سا حازقین یعنی پا دی که دیر زیاد ماهر او دری معنی دی کر کردی دا تفسیر سمرکندی بطویرین دیو لوی که ان کی پدی باننی بتر ویلے کی گی لوی کول حق نہ منل پذان مانی دشا او تکبر کول بتورین او درے مانا ذکر کرے دا علماء عبس کار کون کی عبس کار کون کی تسو فتق اللہ دا دوان مانی تفسیر سمن کندی ذکر کرے دی او تفسیر جلالین ذکر کرے دی فتق اللہ یرا کوی دا اللہ تعالی نہ واطیعون زما تابیداری کوی ولا تطیعوا او تابیداری مکوی امر المسرفین دا طریقی دا حدود شرعیون تیروتن کو دا حدود و شرعیون چې کم خلق تیریږي نو دا غي تابعداری مکوئ. الذين دا هغه کسان دي مسرفین کما خلق دي الذين هغه کسان دي یفسدون فی الارض چې ورانه کوي پزمکه کې څنګه ورانه کوي نو تاسو لري کوي تفسیر جلالین به ظلم او کفر ظلم کوي او کفر کوي ولا يصلحون او اصلاح نہ کیا تفسیر مدارکم نہ غمانہ کرے ولا يصلحون بالایمان والعدل الذين دها کسان یفسدون چورانے کی پل اور پزمکہ کی تفسیر مدارک دا غمانہ کرے بے ظلم والکفر ولا يصلحون اصلاح نہ کی بالایمان والعدل پے ایمان او پے انصاف بننے قالوا نوسا انکار ذکر کی دا قوم نو صالح علیہ السلام قالوا اغیت انما انت من المسحرین یقیناً تی پتا بانی جادو کرلے شوی دے تو خو جا منا پتا بانی خو جادو شوی دے ستا عقل چرے خراب شوی دے ما انتا الا بشرو مثلنا نیتا مگر انسانی زمان پشانده کی فاتی بی آیتی نراول تیو نخا ان کنت من السوادقین کتی درشتوننا کترشتون پیغمبری منگتا یا معجزه راولزا قالا نویل صالح علیہ السلام هازهی ناقتون دغا او خدا لها شربون دیر پارا نمبر دو بوده الله تعالی ولو خو پیدا کړل دی یو غټنه هغه بیا لنګ شولا او ډیر شوده بیا ورکوله نو او به هغه وړي رضایت یو بس کلی نو شعیب علیہ السلام ته ویلله د دې د وبو نمبر دا ورس شولا او تاسو چې ردی دین وبوړی نو تاسو نمبر بدای قال ویل صالح علیہ السلام هاذی ناقتون دغه اوخه ده لها شرب ندیر لپاره نمبر د وبو دی ولکم شرب یوم معلوم او تاسو د لپاره نمبر د وبو د ورځی معلوم دی د هر چا د وبو نمبر چریغ به معلومی به نمبر به وبو چری وال بدن ته نه د کو جواله مراله ولې ټولی بم نه ختمی کړي نه د هر چا نمبر به معلومی ولا تمسوها عمر سوید غو خطاب سوین څه تکلیف فیا خودکوم وبني ستا سو عذاب یوم عظیم عذاب د غورز لوی فعقروها نو قتل اقلل مړه اقلل غ او خلره فاصبحوا فی دارهم جاسمین نشول فاصبحوا نادمین نشول بیا پیمانه مزید دې کې وتا سوې اعتراض کوي دا غي جواب مخکې مرته دا غي جوابونه کړی دي خو که ير شوی دنه بیا ته وکړي په اصبحو نادمین سوال درځي چې ان ندامت توبته ندامت سره توبه ده نو تاسو په جواب کوي چې فاصبحو نادمین او وقت نزول العذاب ولا ينفع ذلك خپیمانتیا په وخت د نزول د عذاب کې بیا پیدا نه ور کوي کنه خپیمانتیا خو توبه ده خو چې نزول د عذاب نه مخکې وکړي او چې په وخت د نزول د عذاب کې وکړي نو هغه بیا پیدا نه ور کوي فأخذهم العذاب ونودوا العذاب إن في ذلك يقينا أغا عذاب كما ودا مخيو تير شو دي بار بار وان في ذلك يقينا فذيك لايه خامخ عبرته وما كان اكثرهم مؤمنين او ندي زياد خلق ایماندار وان ربك له العزيز الرحيم يقينا ساسرب چي يقينا سارب خامخ زور اور دي دشمنان باندې الرحيم رحم كون کي ک خیال امين په جمهوريت باندې سخر دون روان دي الله تعالی بار بار وای چې اکثریت سره د بی دین دي اکثریت چې د بی ایمان دي او د جمهوریت بنیادی شیطه شه دی هغه اکثریت دی او قران په اکثریت منرت کوي په یو سر شپک دیر شیاطونو کې په قران کې په اکثریت منرت شوی دی او د جمهوریت بنیاد چې هغه اکثریت دی اوس بل واقع الله تعالی ذکر کوي شپږم واقع د لوط علی السلام کذبت قوم لوط المرسلین دروغجن ګڼلی قوم د لوط علی السلام ان مرسلین لګل شوی پیغمبران اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل هغه تورور داغي نو دی کې وتا یو سوال وکړي داغي جواب سوال دار چې مخ کې تاسو نما ویلی سورۃ الاعراف کې الته کې اخوهم نو ذکر شوی زکه چې لوط علی السلام د ابراهیم علی السلام مراره وو دا چې کوم ځای ته لګل شوی نو هغه سره نسبی رشتہ نه و نو الته کې نو دلته بیا نسبی رشتہ شروع شو را اوس څه کوي ځا راګیر شو لای پکې کنه راګیر شو وای صحیح خبره وکړي سورۃ الاعراف کې اخوهم نو ویل مونږ دا جواب کاوه چې اخوهم ذکر نه ویل چې دا د ابراهیم علی السلام مراره وو او دا چې کوم کلو ته لګل شوی او سرور پنځه کلی وو نو هغه نسبیان نو بلکې دا پردو خلکو ته لګل شوی اوس بیا و چې اخوهم ورور او ته ویل تاسو به چې دی کې د ورور نو مراد چې ناصح ته مراد دی کله اخرا دی په معنا د ناصح سره خیرخواته مراد دی اذ قال لهم کله چې ویل ته اخوهم یعنی خیرخوا دغی دسی خیرخوا کو تعبیر ته شوی دی په ورور سره داسې خیرخواهی وکړه لکه څرنګه چې ورور د بل ورور لپاره خیرخواهی کیا تعبیر ته په اخوهم سره ډیر لپاره شوی اوس په خبره باندې پوه شو لیکن شاغلو تر اسلام ولا تتقون آیتاس ځان نه بچ کوی د عذاب نه انی لکم رسول امین یقینا استاد د فار پیغمبر یم امین امانت ده پتق الله نه یرو کی د الله تعالی نه وتعون او زما تابعداری وکي و ما اسرکم علیه من اجر او زنه غوړم ساس نه په دې بیان باندې څه بدله ان اجریا نه بدله زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کې مخلوقات باندې ده اتترکو اتاتون ذکرانا آیات سورات لل کوی نارینه او تمن العالمین دخل کنه تاسو د نارینه او سره بدکاری یعنی کوي دا تاسو کوي پلید خلک یې وتذرون ما خلق لكم او پر یک دی تاسو هغه چیزه خلق لكم احل لكم چې الله تعالی حلال کړی دی تاسو د پاره د انسان د خواهشاتو د پر کېدو د پاره الله تعالی هغه له بیبي پیدا کړی دی نو لوط علیہ السلام ته ما خلق لكم یعنی ما احل لكم الله چې تاسو د خواهشاتو د پر کېدو د پاره یو څه شی حلال کړی دی هغه پر یک دی او د نارینه او سره بدکاری یعنی کوي من ازواجکم چې هغه بیبیان استاسو دي بل انتم قوم عادون بلکې تاسو یو قوم یې عادون ورتیریدون کې د حدود شرعیونه حدود شرعیم پرې خو د لاړې بيدینه شولې او تباہ برباد شولې قالوا ناغیو تویر لا ان لم تنتهي کتمن نشولې یالوت لتكونن من المخرجين نو تب شي د وستلې شونه تب ګره څوک باسي مخرجين دي خاص غره مجهول ده تب وستلې شي ګره د سی څوک بدیو باسي دسه غوتنه شو لري چېون بده وباسو ځکه چې تاسو ما ویلی ورستو بم د غراشي چې دا ډیر زیات د وسان شویو دا لکانو سره بدکاریانه کولین د وسانو د سینو چې زبې وباسم د سینې شولې وای څوک به مو باسي ګورې غلې شه څوک به مو باسي ورشته د څوک به مو باسي سینې چې خبرې مکوا دا خبرې کول نو قال ویلو تعالی السلام انی لعملکم یقینا زستا سودا عمل لره من القالین د بد ګنون کو نیمه تاسو رقم بد عمل کوي دا زما ډیر جد بد شي دا ډیر جد پلیت عمل دی ډیر بیکار عمل دی دا ربي ارب زما نه جنې بچ کې ما درا او اهلی او قرانه زما مين ما يعملون دا عملونه چې دی وکي الله ما ردي بد اعمال نه بچو ساتي زما قرانه ته بچو ساتي پنا جینا هنو بچ کې مونږه غدر او اهل قرانه دا اجمعين تول الا عجوزا مگر دا غيغه بډای فل غابرین د پاتې کې دون کنه په عذاب کې بډای غنته کې خزا رزیل خزه وش یو مشرک او شرک کو او دوی مرداری پکې دا وچی د لوط علیہ السلام ملمانه به چراغ لند دا مشرک او جاسوسی به کوله نو جاسوس چره داغه خلکو سره تبا کیږي کم جاسوس شینو الا عجوزن فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین او بیا هلاک بل مونږه غا نور خلک الاخرین اغه نور خلک او پیجن کنه بدکاریان چکوري و امطرنا علیهم او باران را و مونږ فقیب نعمت وران ډیر ناشنا باران ما تورن دا نکیره ده او نکیره ده رات که پا نکارت نشنوالی بانده تنوین پا که رفاره تعظیم ده یار خو دیر ناشنا بارانو نو دیر عجیبه بارانو اسمان پا طرف که خو گتی نیش تره که گتی پی راغ للی اللہ تعالی پی کانی راو براول پس ها مطور المنظرین نو بد ده باران ده یار ورکلی شو دیو تا یار ورکلی شو وی نمانلا نو اللہ تعالی ده باران دیر جت بد ده ان فی ذلک یقینا فدی کی لایت ان خامخ عبرت دی او ما کان اکثر هم مؤمنین نری زیات دیونه ایماندار و ان ربک یقینا استعرب لهو العزیز و خامخ او ضرور دی په دشمنانو باندې الرحیم رحم کون کړي کذب اصحاب الایکه المرسلین پر سلور پنځو آیاتونو کې واقعیا ذکر کیږي د شعیب علیہ السلام او دا و مواقعه د اخیرنۍ واقعیه کذب اصحاب الایکه دروغجن ګڼلی او اصحاب الایکه هغه بڼ والا المرسلین پیغمبرانو لره تاسو ما ویلو چې اصحاب الایکه مراد دین نسوک دي یو شعیب علیہ السلام الله تعالی لګلی مدین والا وته هغه خو چې کله هغه خبره ونه منله هغه الله تعالی تباق کړه بیا الله تعالی ولګل ایکه ته ایکه ولې کی په عربی کې کم ځای کې چې ډیری ونی ګڼ ځای ګر ځای هغه ته عام په پښتو کې خلک بڼ وای نو هغه ځای کې صاحب ادیانې وي الله تعالی شعیب علیہ السلام ته چې تلا شدیو له دعوت ورکا اصحاب الایکه ته دا دویم قوم دی وسه اذ قال لهم شعیب کله چې ویل هغه ته شعیب علیہ السلام الا تتقون آیت سوزان نه بچ کوي د عذاب نه الا تتقون شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء و هغه ته خوشاله شته کنه نو ډیر ناشنا او ډیر عجیبه خبرې کوي او دې ده کدام پکې نشته اذ قال لهم اخوهم کله چې ویل ته ولوره دغه بڼ والے دي کنده خو نور خلق دي کنه الا تتقون آیت سوزان نه بچ کوي د عذاب د الله تعالی نه انی لکم رسول امین یقینا زاستو لپاره پیغمبر یم امین امانتدار یم فاتقوا الله نجر کوي د الله تعالی نه واطيعون او زما تابعداري کوي و ما سرکم علیه من اجر او زنه غواړم تاسو نه بدی باندې سمز دوری سبدله ان اجر نه نه بدله زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کې مخلوقات باندې ده او پل کې له پوره کوي په معنا ولا تکونو من المخسرین او مکیږي تاسو من المخسرین د کمی کوون کنه چاله نافتول چې کوي نو پوره نافتول کوي او تاسو ته ما حدیث ویلی او نبی علیہ السلام یو ځل بازار ترار د مدینی بازارو پاغه کې وزن او یزینو چې هغه به وزن کاو خلکوله چې خلکوله به راشي تللې چې ډیر دغه به وشو غنم او جوار دی پلانې شری هغه ته به ویل چې راشته مونږ دا وزن وکا نبی علیہ السلام پاغه باندې ورته ریده نبی علیہ السلام او تویل زین ورجه وای دغه کوا وزن کاو خلک درانه تله نو بل چاله چې تول کوي نو لګي درانه کوي ځان چې تول کوي نو بیا په ناپ باندې صحیح تول کوي دا زیات م کوي او مارته ویل په دې کې ډیر لوی صدقه ده دکانداران دی پدی ونجان پوئے کی دا یو یو دا بوری دا یو یو معمولی وڑوکے وڑوکے شے دے یا دا گوڑی یو چا کئی دی زیادہ وروا چا والا یا دا یو ٹماتر پدی ونستا دنیا نورانی گی خدا تالا جمع کی گی دا یو ہفتے با سمر جمع شی دا یو کال با سمر جمع شی دا شلو کال با سمر جمع شی نو او پول کئی لولا تکونو من المخسرین پورا کوئی پیمانا ولا تکونو مکے گئی من المخسرین دا کمی کون کنا وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوئی پا غتل برابر بانی پا غتل برابر بانی طول کوا برابر تو برابر چلی تل دا ولا تبخصو ناسا او نمگردیا مکوی دخل کنا من نمگردی کوئی دخل کنا اشیاء هم معلون داغی اشیاء هم نمرات چلی معلون تی مراد دی تفسیر مظهری ډیره بهترین معنا کړی دا اغه نه باندې بیا څه نشته لري ولا تبخسوا الناس اما کوموی د خلکونه اشیاءهم نو د دین یوازې مال نه لري مراد لا تنقصوا من حقوقهم شیئا د خلکو د حقونو نه هیڅ شی مکموی د خلکو د حقونو نه څه شی مک دا تفسیر مظهری دغه معنا کړی دا لا تنقصوا من حقوقهم شیئا او تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا یعنی من حقهم د خلکو د حقونو نه څه شی مکموی په تاسو باندې چې چا څومره حق دی کاغه د مال دی کا غنم دی کا جوار دی کا پټه دی کا غار شه چره خدا خلق حقونه مکموي ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر دی پر ملک ورانی کا اون کی وتقوا الله الذي وتقوا الذي او ويرگی دی الله تعالی غزات نہ خلقکم چ پیدا کړی تاسو والجبله الاولین او مخکینی خلقم الله تعالی پیدا کړی دی دا غ الله نہ ويرگی چ تاسو پیدا کړی دا غ الله نہ ويرگی چ مخکینی خلقم پیدا کړی دی وځی تاسو نه نو قالوا اغيو تويل شعيب عليه السلام قوميل انما انت من المصحرين يقينا تابن جادو شوينه وما انت الا بشر مثلنا تنيم مگر زمون پشاند کی انسانه وان ظنك لمن الكاذبين دا ان مخفف عن المسقل او يقينا گمان کوم پتا و نخ مخال درو جن نه ته درو جن سره ایمړه ته شرطه تب کی رقم نه پیغمبر علی شعيب عليه السلام ته دا خبر او کړل پس کی تعالی نن راور دا پم باندې کی سپه من سمای یو ټوکله د اسمان نه ان كنت من الصادقين کته درشتونه نه دا مبالغه وا په استعجال العذاب کی وای ته دا وی چې قیامت براشي او نبی علیہ السلام تم دا ویلو چې تر اوی دا اسمان برا وګرځيږي او قیامت برازي او دنیا بم په دسی شي دسی وستر اسمان نه یو ټوکله په من راوګرځه وزه کتر شتونه ته دا پیغمبر یما د اسمان نه یو ټوکله راش په من باندې دا ډیر لوی زړه مې کا ډیر لوی انکار وکاو قال نو ویل شعیب علیہ السلام ربی رب زما اعلم ډیر خپوی دی مما تعملون فغه عملون من چې تاسو کوي تاسو کوم اعمال کوي الله تعالی په غیبه نی پوی دی فکذبوه نو دروغجن او غنا اغی لره فاخذهم عذاب یوم الذلت نو اونې ول دیو دره عذاب د ورځې د وریه دی دی معنا سم د دې سم مطلب دی الله تعالی وی دی چیرې دا دا هغه ورځې عذاب ونی ول چې هغه د وریه دی د وریه دی ورځ واغه په غیبه نی ونی ولا مپسیرین لیکری دی ډیرم پسیرینو تقریبا ټولم پسیرین دی لیکری دی کله چې شعیب علی السلام تکذیب وک نو پدی باندې الله تعالی سخت ګرمي راوستله دسې ګرمي چې تبا کېدل د ګرمۍ نه بیخي کما مې وی چې وی هغه مې وی خرابېدلې کم سورې چې وو نو سورې چې بیکاره شوله او بوت ډیر دی سخت ضرورت او بوت الله تعالی و چې کړلې مې وی ته و چې کړلې پسونه و چې دله ناسا په یو ورګه زراغله ده نو دا خلک د دیو خیال دا او دا خو یو غټ کله دی یو خار دی او علاقه ده د دیو خیال دا راغی چې په دې دیوان و باران نو ورېږي ټول چیرې یو ځای تراجم شول یو ځای کې لري خلک الله تعالی په دغه ځینه الله تعالی په اور راو وراو د هغه نه دغه ورګه زنه په الله تعالی اور راو وراو په ځکه چې الله تعالی ټول تبا کړل وای سو زول الله تعالی دې ځکه وي الله د سید سي ذات دی الله تعالی خه تند پیرا وستله سخت تند دغه د سي تند چې وبا د اسکلو د پاره وبنه پیدا کیدلی ساروی امله شوله پسونه چره تباشول میوه تباشولی نو وریز راغله لګوره وریز چوس پروانی باران وشي د هغه دغه وریز نه پی د مزایل باران شو مزایل خدا غدی کنه دغه ور دی کنه یو شیخ یو شیر دغه الله تعالی پی دغه دینه ور را ور او په ټوله تبقل لوی سو دول ختم وکړه د الله رب العالمین دغه ذات دی اصحاب الايكه د مدین والاونه علاوه د بل قوم د دې کتاب څخه بل نقطه ذکر کړه تاسو تمام خپل کې د نور خلق دي نو د ځکه غیر چې په شعیب علی السلام په اصحاب مدین باندې سویحه او رجفه راغلی و زلزلہ پر راغلی و او جبرئیل السلام به چغه وهلی و او دې کې عذاب د یوم ذلی ذکر شوی دی نو اشاره شول چې اصحاب الايكه او مدین والا سری د جدا جدا خلق دي او مخکې مرتم دغه ویل چې کله الله تعالی غته باکر نو بیا دی ته ولېګه انه کان فکذبوه نو دروغجن او غنا غلره په خزهم نو نیول دی دره عذاب یوم ذلت عذاب د ورځې د دوریه دی انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دغه و عذاب دغه ورځې لوی ان فی ذلک را آیه یقینا په دې کې خامخا عبرت دی و ما کان اکثر هم مؤمنین ندی ډیر خلق چې ایمان دراوړون کی و ان ربک یقینا ستارب چې له هو العزیز الرحیم زورور دی په خپل دشمنانو باندې ال الرحیم رحم کون کړي په خپل دوستانو باندې و انه لتنزیل رب العالمین صداقت د قران کریم واقعات ختم شول او د قران کریم صداقت بیانې د قران کریم صداقت ولې بیانې کی د الله بندگانو ځان په خبره باندې پوهه کوي صداقت دې که بیانې کی چې دا واقعات په قران کې بیان شول نو دا قران یقیني رښتونه کتاب دی کوز دا قران نو راغله موږ ته څه پته لګیدل چې اصحاب الایکه څنګه تباشي یو مدین واره څنګه تباشي یو موسی علی السلام څنګه دعوت کړو فرعون الله څنګه تباک نو دا ورشتونه کتاب دی دا واقعي ته بیان کړ و انه لتنزيل رب العالمين او یقینا دا قران کریم خامخا نازل کله شوی دی تنزيل په معنا د منزل سره رب العالمین دا نازل کله شوی دی طرف درب د مخلوقاتونه نظر به روح الامین را کوس کړه دې را وړه دې دلر روح الامین هغه روح امانت دار د دین مراد جبرئیل علی السلام دی قران چا را وړه دې هغه روح الامین نه وړه دې چې هغه جبرئیل علی السلام دی علا قلب کاستا پدله باندې لزکون من المنذرین دیر پر چشیته د ير ورکون کونه ير ورک دې خلق له بلسان عربی مبین په جبا عربی مبین کار کی واضح جبا ده عربی په ټولو زبانونو کې دا واضح جبا سره د عربی ده او په دویم نمبر کې به بیا بهترین زبان چیرې در پارسی دی پارسی چیرې د بهترین زبان دی او زموږ د پښتو چیرې دا سیده لکه چې په ټیم کې چې کاڼي واچو د سې کړنګې را کړنګې دغه او بیا نور زبانونه بیا نور زبانونه یو سړی و چې زه پښتو زده کوم په یو ځای کې علاقه کې یو څلور پنځه کال تیر کړی زه پښتو زده کوم پښتو عزت په زده کړه لپاره ځکه دا غوښنه چې بلې علاقې ته لاړه اوس وای مونږ وایو مونږ او بل ځای ته چې لاړ شي هغه وایي زموږ دا وایي څه هغه یې هم زده کړل یو درې څلور کاله هلته کې تیر کړل هغه بل ځای ته چې لاړل هغه بیا بل څه ویلل وایي دا شعر زده کولن دی وایي تیر شوی دی خپله ترې ښه ده نو فصیح زبان چې دی د عربي زبان دی فصیح زبان خو زه الحمدلله چې بیا هم خلک ویلی شي پوهیږي پې که د یوې علاقې زبان د بلې نه لږ اغوښتی راغوښتی دی خو بیا پې هم خلک پوهیږي خامخا پوهیږي زمونږ زبان اوس یو شان دی، بیا چې د وزیرستان او دغه طرفونه وګوري د هغو زبان بیا بدل دی. په افغانستان کې د کونړ، ننګرهار او دغه علاقې یو طرف ته دي، بیا وړاندې چې پکتیا د پکتیکا او خوست او دغې زبانونه بیا بل شان دی، بیا قندهار او هلمند او هغه چې وګوري هغه بیا بل شان دی. بلسان عربی مبین، په ژبه عربی ښکاره باندې، یعنی واضح زبان دی. و انه لفی زبر الاولین، دی باندې بدن پویه کوي. و انه دا هو ضمیر څه ته راجع دی؟ یعنی ذکر القرآن المنزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. ذکر القرآن المنزل دا معنی کوي د تفسیر جلالین، اوس معنی کوي و انه او یقینا ذکر درې قرآن چې دا به نازلېدل شي په نبی علیه السلام باندې. لفی زبر الاولین دا خبر خامخو په مخکینو کتابونو کې، په مخکینو تورات او انجیل زبور کې دا خبره وا چې قرآن به الله نازلې په نبی علیه السلام باندې. و انه لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیه ان یعلمه علماء بنی اسرائیل ولو نزلناه على بعض الاعجمین اولم یکن لهم کدی آیت تم په توجه سره وکې نه خو دې باندې بیان پویږي او د تفسیرونو نه ویت بیا حل کول ډیر زیات ګران شي. اولم یکن لهم آیا ولی نشتره دی مشرکانو د مکی د پاره نبی علیہ السلام چې بری چا پچا کې را لګرې شوی دی په عربو کې، آیا ولی نشتره دی د پاره آیت نخا نخا د صداقت د پیغمبر او نخا د صداقت د قرآن؟ اگر نخا صدا ای یعلمه علماء بنی اسرائیل چې پوی دی په حقانیت د پیغمبر باندې او په حقانیت د کتاب باندې علما د بنی اسرائیل. اوس ځان پوی کې ترجمه دغه شو له اوس بیان په مقصد باندې پوی کې الله تعالی وی دا مشرکان نمکی او دا یهود او نصارا چې و دا ترونو زامن دی ول سره ترونو زامن خونو خو په بيدینه کې ول سره مرګریو. نو دا مشرکان دا مشرکین عرب چې و دا انپل خلکو، کله و چې مشکل دی تراته نو دیو بلال د یهودیان سره خبره کوله. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی و یو ځل چې دا اهل مکینه یهودیان ته دیو جو وپد ولېګه د مکی مشرکان ته دا لیکری دی. امام قرطبی خط تفصیل ذکر کړی دی، هغه دې کتل شه ډیره پیدا بل در کی خود تاسو هغه خلاصو یم عبارت چې ما غډیر دی تو گد بیا وې دا مکی والو یو که یو وپد ولېګه دی دغه ته دی یهودیان پسې ولېګه مدینی ته. هغه وخت کې نبی اسلام په مکه کې هجرت نه دی کړی. وې تاسو ردی ته پوسو کوي چې په مونږ کې والک پیدا شوی دی دا نخې دی او دا خبرې کوي. چرته ستاسو په کتاب کې وخت دی ذکر نه راغلی او ځان ته پیغمبر وای. تاسو خیاران خلک کوي مونږ له پتو را کوي چې کده منلو وي خو چې وای منو او کده منلو نه نو چې خلاف یې وکړو څنګه چل دی. نو دا کوم مو په چلار دی مدینې ته په هغه وخت کې په مدینه کې دغه اوسېدل د یهودیان اوسېدل. نو هغې ورته پاکه خبره وکړله، داسې ویلله، داسې خبره یې ورته وکړله وای ان هذا لزمانه و انا لنجد فی التوراۃ نعته و صفته. وی پاکه خبری وکاو پاکی وی دا اگه کم پیغمبر چې زمون په تورات او په انجیل کې ذکر شوی چې اخیره پیغمبر برازی دای وخت دی دای ورځی دی بس درته پاکه خبره کوم او دا ته چې دا کم صفاتونه تاسو ویلله نو هم دقه په تورات او په انجیل کې ذکر شوی دی اوس نور تاسو خپل خو حاله کمنه یو کنه منی اوس په آیت باندې پوه شولې. الله وی دا دی پیغمبر او د قرآن د حقانیت د پاره صرف دا یو خبرم پوره ده چې دیو تلیو او علما د بنی اسرائیل دوی ته اقرار کړو چې دا پیغمبر حق دی او دا کتاب حق دی اوس په خبره باندې پوه شو لیکن او بل د غزي کر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه وای د علما او بنی اسرائیل نه مراد څه شی دی؟ په دغه کې په يهوديانو کې لوی عالم چې و عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه او بل یو سلمان نومدغي او دغه سره نور مرګریو د عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه. نو دې مشرکانو په غو باندې ډیر غټ اعتماد او هغه خلاړه له مؤمنان شول کنه. نو الله وی دی پیغمبر د حقانیت د پاره دا لوی خبره دی مشرکانو لپاره ده چې تا په کوم عالم باندې دغه کوي اعتماد کوي هغه په ایمان راوړی دی او هغه د قرآن چې دی تصدیق کړی دی اوس په خبره باندې پوه شولې. د قنداده باندې ځان پوه کوي کنه دا آیات ډیر مشکل آیات دی خاص چیرې څه مطلب دی؟ اولم یکن لهم آیا ولی نشتره دی مشرک لهم د دې مکی مشرکانو د پاره آیتا نخا په صداقت د نبی علیہ السلام او نخا په صداقت د قرآن باندې هغه څه شی دا وره پوره نه ده چې ایعلمه علماء بنی اسرائیل هغه نخا هغه دار چې په دې پیغمبر په حقانیت باندې او د قرآن په د دې قرآن په حقانیت او په صداقت باندې پویږي علما د بنی اسرائیل او هغه خبره د علما د بنی اسرائیل دیو ته مقرره چې او انه لزمانه او بیا ته ویل چې و انا لنجد فی التوراۃ نعته و صفته. وی بالکل موږ ته معلوم دی دغه صفتونه دی ویره دا وخی دی نو دا وخی دراتلو و نو اوس نور تاسو خپل خوښه ده دا خبره وکړه. او یا علماء بنی اسرائیل قال مجاهد یعنی عبد الله ابن سلام و سلمان و غیرهما ممن اسلم د یهودیانو چې کوم علما اسلام راوړی د دې نقه مراد دی. بلا خبر اللہ تعالی ذکر کئی ولو نزلناه کچرت منگا نازل کرے دی قران کریم لرا علی بعض الاعجمین فواج اعجمیان وبنے فقراوه علیہم او لوستلوی اغه اعجمی دا قران پدیو باندې پری مکی مشرکان باندې نو دا خډیر دیت متکبر خلق دی عرب دیو بس بلا خبر کوله مله مونږ د اعجمیان مونږ منوسه نو تاسو ما خبر کړی و چې اسړې پغه خر باندې سورو کنن نو یو ځکه هغه سورو وي په یو کم نه پاتې کی هغه وګدک سره نو تاسو سو يم خو تاسو په دې باندې پویږي یو سړی و چې انیغ نیغ به ته خلق وته وي دا نیغې بچیلې ده چې کله و ټیټ شو نو دا ټیټای بچی ده نو سو کم نیغ لار شم ګټیټ لار شم پس کم ځای کې لار شم نو الله وایي چې په عربو کې مې دا پیغمبر راولېګه اوس یې نه مني که چرته مې په عجمو کې رالیږلې وی او په عجمۍ ژبه کې وته قرآن لوستلې وی نو دوی به چې دا خو عجمي ده مونږ خراب یو مړه مونږ په دې باندې نه پوهیږو نو په یو کې هم د خلاصې نه په یو کې خبره ده قدر بس ولو نزلناه که چرته مونږ نازل کړی وی دا قرآن کریم علی بعض الاعجمین په بعض عجمیانو باندې فقرأه او لوستلې وی هغه عجمي دا قرآن علیهم په دې باندې ما کانو به مؤمنین بیا خو به بالکل ایمان نه راوړه دا بالکل مې څه ویل چې دا عرب نه مني هغه بل خو بیخي بیا نه مني چې خپل عربي دی ونه معنی استاد قوم نه راغلی دی استاد نسب نه راغلی دی ستا په ژبه کې تاته لګیا دی هغه چې نه مني نو هغه بل خو بابل خو بیخي نه مني هغه بالکل نه مني دا شد مې وره په دقې باندې ورکه ښه دغه مطلب دی کذلک سلکناه دغسې ورنه نباسو مونږ دغه امکان لره فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې سلکناه دا ضمیر چا ته راجی دی نو وایي لویه معرکه ده مفسرینو لیکلی دي چې اوس په څه کو د دې ضمیر سره دا ضمیر خوړو کې ضمیر دی اسانه خبره ده تفسیر سمرقندی وایي کذلک سلکناه التکذیب بالقران د دې قران دا تکذیب الله تعالی وایي د دې مجرمانو کافرانو په زړه کې زور نه نباسم ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم هغه ته په اشاره ده کذلک سلکناه التکذیب بالقران د قران دا تکذیب الله وایي د دې پرېزرون کې ورنه نباسم سمانه ده ختم الله علی قلوبهم الله په مهر ولګاو چې نه مانی خو نه مانی کنه بس دا تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی ده تفسیر ماوردی او بل معنی کړی ده هغه دریو خبر ته اشاره کړی ده یو پکې صحیح شي دا ټول صحیح دي وای سلکناه الشرک سلکناه التکذیب او سلکناه القسوه د دې کافرانو په ځل کې دا شرک ورنه استره دی الله تعالی د دې په ځلونو کې دا تکذیب ورنه استره دی او د دې په ځلونو کې دا سخواله ورنه وستلې دی الله تعالی قسوه شرک او تکذیب دا تفسیر ماوردی معنی کړی دي فی قلوب المجرمین فضلون دا مجرمانو کی لا یؤمنون به دیو ایمان نراوڑی پر قرآن مانی حتی یراو العذاب الالیم تردی پوری چوین عذاب درناک فتاعتی اهم نو فیاتی اهم راوشی دیو تر عذاب بغتت الناسا پا هم لا شعورون او دیو بنفویگی پا یقولون بیا و دا خلق کوئی حل نحنو منظرون آیا منگ تسو محلت را کری دل شکنا کله چې په عذاب راشي الله بیا بچیږي وہی اف فی عذاب نا یستعجلون نو آیا دیو زمونږ د عذاب چیرې په تلوار سره غواړي افرایت ایم تعناهم سنین آیا افرایت ایت پویای ان متعناهم کچرت مزیر دنیا ور کوم غدیو ته سنین یو څو کلونه ثم جاءهم بیا راشي دیو ته ماکان یعدون اغه عذاب چې دیو دا غینه ماکان یعدون چې دیو دا غینه اغه ته دیو ته دا غینه ير ور کېدل شي ما اغنا عنهم ماکان یمتعون ما اغنى عنهم ندفه من کی ردیونا عذاب ما اغسزنا اغمزی کانوا یمتعون چدیو تا پیدی ور کلی شو دی مزی ور کلی شو دی دی ایتن منم چی لک سوچ ونه کینو زما خیال ناراضی کده سی پوی شه دختی تیر شو ما خدا سوای چی سبقم ډیر وای دغه پیدا زمونګه دغه پیدا نه د ځان پوی کی الله تعالی وی افرایت ام متعناهم سنین دی د مکی مشرکان ته لس کاله شل کاله دیرش کاله به الله تعالی نور پیدی ورکی اسی مثال ته خبره دو کال درې کال وو ته پیدا ورکی نو دیو ته عذاب خامخا راځي کو ورستو دی او کمخ کې عذاب دی خو عذاب به خامخا راځي نو الله وی کومغه ته نور مهلت ورکو ورکو ورکو لس کال نور تیر شول شل کال نور تیر شول بیا دی په خپل کو پر باندې بیا هم ټینګي دا الله عذاب به خامخا راځي نو کمخ کې په عذاب راشي د دیو چې دا کومه لوخي لرګي دی او دا کوم مالونه دی کوم جیدات دی دا الله عذاب ته نشي لري کوله نو کدا ته زه ورستو کما څو وخت بعد پر شه عذاب نو بیا تیم د الله تعالی عذاب نشي لري کوله د دې آیتونو دغه معنی ده ما اغنا عنهم نذری بن کې ردیونه عذاب ما كانوا يمتعون اغه سجدي تور کله شوی دي وما اهلكنا من قريه نو ندي هلاک کړي مونږ یو کلی والا الا لها منذرون مگر دا غیر پاره یره ورکون کیو الله چې کم خلق تبا کړی دی هغه ته مخ کې انذار ورکون کی لګلیو ذکر چره و يم دا مشکل زیاده وای نو تاسو ویو معنا وکي تفسیر تفسیر مدارک ویو معنا کړی د ذکر ترې سمانه ده ينذرون لاجل التذکره لاجل التذکرته انذار باور کاوه د پیغمبرانو لاجل التذکرته ذکر لاجل التذکرته و وی دا مفعول له در ما قبل لپاره مفعول له معنا مرته وکړه اوس کده سم مرته ویل چې دا مفعول له در ما قبل لپاره مفعول له بیا سم معنا ده نو معنا څه شول ينذرون لاجل تذکرته دی پیغمبرانو به ير ور کوله غی ته د تذکیر د لپاره د تذکیر د لپاره به تیار ور کوله نور مانم ذکر کړی دا مفسرین نور مانم ذکر کړی تفسیر سمرقندی معنا کړی دا ذکر یعنی یعذونهم یعذونهم عزتن نصیحت باور کاو دا پیغمبرانو په نصیحت ور کول سره و ادنزا بیا مپول مطلق ذکر کړی دا غیر پر و ما کننا ظالمین او نه یمنګ ظلم کون کی تفسیر سمرقندی لیکری دی و ما کننا ظالمین به اهلاکنا ایاهم چې مونږ دا هلاک کړل دا خلق نو الله په دې هلاکت کې ظالم نه ما دا ما په سو جوانی تبا کړی دی وما تنزلت به الشياطين دی آیاتونو کی جواب دے دا اولی شبہ دا قرآن پبارک کی قرآن تیویل چی دا کہانت دے دا سحر دے دا جادو دے نبی علیہ السلام تیویل چی دا چی رس بیانی دا کہانت دے دا سحر دے دا جادو دے نو دا غی جواب تا اللہ تعالی ذکر کیا حاصل لدے جوابونو دا دے چی ساحران دا ساحدار دا ساحرانو او دا جادوگرانو مرگری ساحرانو او جادوگرانو چې خبرې راوړي نو شیطانان یې راوړي څه یې راوړي شیطانان راوړي د دې آیاتونو خلاصه راته ویم نبی علیہ السلام ته وی ته ساحر دې ته چې ته سوي دا سحر او جادو دې الله په دې آیاتونو کې وایي چې ساحرانو او جادوگرانو له خبرې څوک راوړي شیطانان یې راوړي او کله چې شیطانان دې اسمان ته نږدې کیږي نو هغه په شهوب باندې شتل کیږي نو تاسو سوچو کې ای ظالمانو شیطانان اسمان ته ور نشي تللې ځکه هغه په شغلو باندې وشتل کیږي او دې ته دا وحی راوړی د جبرئیل علیه السلام هغه بری نه راغلی دی او دغه چې راوړي د ساحران چې کومه خبرې کوي نو هغې ته خبرې څوک اچوي شیطانان یې ورته اچوي نو شیطانان خو به راتللی نه شي دې ته خو جبرئیل علیه السلام دا وحی راوړی ده نو څنګه تاسو دا خبره کوئ وما تنزلت به شیاطین او نه دی راکوس کړی نه دی راوړی دی قرآن کریم لره په ده باندې د شیطانانو وما ینبغي لهم او نه ښایږي د هغې سره نه ولا یستطیعون او نه یې طاقت لرلی شي انهم عن السمع لمعزولون یقینا دیو خدا اوریدلونا لمعذرون خامخ شړلای کیږي دا برد ملائکو خبر ته وګ نشي خودلې فلا تدعوا مع الله اله اخر نرمدت شموید الله تعالی سره بل حاجت را بتكون نشیوته من المعذبین العذاب در کلی شونه دا الله پیغمبر ته الله تعالی وکتا شرک وک نو تا ته معذاب در کلی شي وانذر عشیرتك الاقربین او ير ورکتا خپل قام قبلی تعالی اقربین چې غنځ دی اول بر خپل قام قبلی نه ته شروع کې دا ولی د دې لپاره چې خلک د تدسې ونه وای چې مړ خپل ورور یې دسې ری بل ته خبرې کوي د خپل پلار او د نیکنه باور شروع کې چې دسې وته ونه وای چې مړ هغه پلار او د نیکري په خپله دسې ری مونږ ته راځي مسلې کې دسې وته وای هغو ته مې هم دا بیان کړی دی که نه یې منې هغو د هغو ځان له خبره ده خو هغو ته مې بیان کړی دی که اکثر خلک کړی دا اعتراض کوي یاره مړه وایي د پلانې چېرې دسې دی او د پلار چېرې په خپله بېدینه دی نو ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر و او پلار چېرې مشرک و نو بعضې خلک وایي مړه دا ماته خبرې کوي هغه خپل زوی ول نه سمیه نور نوح علیہ السلام چې پیغمبر د الله تعالی خپل ځول نه سمو ها خبره د سیده بیان بو ته کې کوي من له خدای د سیو ته وای ک شر باندې اعتراض وک و یا غته مم دا بیان کړی دی چې اوسه نه منی ز پیسو کوم د خبره او توک زه دا مخ په لازم کوم د خپل خپلوانو الله وی اول بر خپل نه شروع کی خپل ته خبره اول وک چې خپل چې خلق د باندې بیا اعتراض نه کوي وان ذرا شیرت کل اقربین او وی راته خپلوان نږدې وقت فیز جناح کا او کچھ ساتا وزر اخفل لیمانی تواکا اگر چاہتا جستا تابیداری ستا تابیداری کے من المؤمنین دا مومنانو نا کم مومنان مسلمانان چستا تابیدار دینو اگر تر عاجزی وزر دخکتا کا اگر سر نرمی ہو کا فا این عصاو کنو کدیو ستانا فرمانیو کلن پا قولو توائی انی بری امی ما تعملون زجدائی ما بیزارائی ما چی بیام خبر نمانی بائی کارٹو سراو کا نا انی بری اون یقینن ز بیزار ما ز جدا مم ما تعملون دا عملون جتا سی کوي وتوکل علی العزیز الرحیم او زان اس پر الله تعالی باندې چې هغه زورور ذات الرحیم رحم کون کړي زورور دی په دشمنانو باندې او الرحیم رحم کون کړي په خپل دوستانو باندې الذی الله تعالی غزاد دی یرا که حین تقوم چې یینی تا حین تقوم کله چې تودریږي کله چې ته مانځه ته ودرېږي یا بیان ته ودرېږي نو الله تعالی ستانه بالکل خبر دی ستانه خبر دی بالکل وتقلبک فی ساجدین او اوړېدل ستا په سیده کوونکو کې فی ساجدین نو مراد چیرې د جمع جماعت مونږ ته مراد دی ته چې د جمع جماعت مونږ کې او د خپل مرګرو سره اوړې راوړې پاسې کینې نو الله تعالی په دې باندې معالم دی وتقلبک فی ساجدین الله تعالی په دې باندې پوهی دی انه هو السميع العليم یقینا د الله تعالی هر څه اوري العليم پوهی دی هل انبئكم وسره دیو دا خبره کړی و چې نبی علیہ السلام باندې شیطانان راضی او دا کہانت دے او دا بیان ایغا اللہ تعالی وسوی ز شیطان انڈیوالان د ترخیمه د شیطان انڈیوالان سدی ی بل خبر ورتو کم خاصانه د شیطان منډای کم زیره منډای ته خلق راجمه کی کنه اډه د شیطان کم ده ته چا خور شیطانان راځي را شغه او پیجن هله ونبیو کوم از خبر در کم تاسو را یعنی خبر در در کومه علامن پغه چا باندې تنزل الشیاطین چې راضی هغه ته شیطانان شیطانان د چا خواد راضی تنزل را کوزی کیږي شیطانان راضی علی کل افاکین د هر ډیر دروغجن خوا تاسیم چې غډیر ګناګاری شیطانان بر چا بځای کی ګوري چې څوک ډیر دروغ وای دغه خوا تر شیطانان منډی جوړ شوی بس بیخی اصیل کاړه دا اړای د شیطانان خوا چې څوک دروغجن او دویم اسیم چې هغه ګناګاری نو دا پیغمبر خو نه دروغ وای او نه دا نه دا ګناګار دی یلقون السمع دیده کی چه عبارت ده تویه ما غولی که نوالا پویشه چه عبارت هم نیده کره نو دیده پی نپویه گئی یلقون السمع اول تر پختو ترجمه کن بیارت ده برا یلقون السمع غرزی ده غرزی چه یلقون السمع اچه یا ده شیطانان پا وگونو ده کاهنانو که اوریده لشوی خبری و اکثر هم کاذبون او زیاد ده شیطانان چری ده دروغ جن دی وسوچ عبارت ولی کرے پوی شی یلقون السمع یلقون الشیاطین ما سمعوه من الملائکه الى الكهنه دا اسمان تبر چری دا شیطانان خیجی نو کله چی دا یو خبر چی دا ور ورسی نو هغه په دز باندې شتل کیږي دا دستوری نفس یو شغل راشی او دا چری ولگی پی خو چی یو خبر مو اور یو خبر یلقون السمع اچھے دا شیطانان پا وگونو دا کاہنانو کی السمع سمع پا معنی دا مسموع سر دے کما خبر چاوری دلی دا شاعت اچھے الالکہنتی دا کاہنانو پا وگونو کی دا شیطان چی دا یو خبر اوری دلی نو دا راش شیطانانو دا شیطانان چلی دا کاہنانو تے اوروا چی و اکثر هم کاذبون او زیادت دیونا بیا دروغ جنی زیادت دیونا سی دروغ جنی دا غی سرا سل خبر چلی بیا دروغ جوڑی کی نورا یو خبر اواری او سل خبری داغی سر بیا سر نور دروغ سر یوزی کی او اغا بیا دا خبری کئی و اکثر هم زیاد دیون کاذبون دروغ جن دی اللہ تعالی زیاد پلیو که دروغ جن دی و شعراء او شاعران چی دی و شعراء او شاعران ید طبعهم الغاون روان دی پا اغی پسی سرکشان خلقا پا شاعران پسی سوک روان دی سرکشان خلق پسی روان دی علم ترا تفسیر جلالنو علم تعلم آیت نپویگی انهم یقینن دا شاعران چری پی کلی وایدی یهیمون پا هر کند کی گڑ وڈ روانی دا شاعران چری دا پا هر کند کی گڑ وڈ روانی گڑ وڈ روانی شاعران و انهم یقولون و یقینن دی وی دا نبی علیہ السلام تیو چی دا شاعر دی نا اللہ تعالی شاعران خودسی گڑ وڈ سر وحلی بر وحلی روانی کله د ویون اعلان دیناسی او کله ور بل اعلان دیناسی کله وجری شوتر ته ګوري او کله شړشم ته ګوري شاعران خود څه زونه دي و انهم یقولون او دی وای ما لا یفعلون هغه چی کینه ګوره الله تعالی دې رښتیا خبرې کړلې شاعران هغه سوې چې بیا نه کیا د نبی رسول الله د محبت تبارک ونات به ویل ډیر خیسته خو پخپل وی نبی اسلام تاویدار نه د jihad تبارک ډیر خبرې کوي او پخپل چې jihad بیا خلافی نو شعرونه خو یا کم شعرونه باندې بیا پخپل عمل نه الله تعالی خدا خوڑی را بدا خبر شوالا صحابه اکرامو که خوڑی شاعرانو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو یورز ویل ویراش از ما پا دی منبر بانی کینا او دا مشرکانو حج و بایان کا نو الا اللذین آمنو مگر آکسان چاگه ایمان را ورده و عملی صالحات عملو نکلی دنیک پا طریقه را پیغمبر باننی دس شاعران چی صحیح شاعران دی و ذکر اللہ کسیر و یادی اللہ تعالی در دین و انتصرو من بعد ما ظلمو او بدلا خلی رست داغنی چی ظلم شوی پا دی باننی سلور صفتو نی ذکر کرلا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نو دا سلور صفات چې وکمو شاعرانو کې راشي نو هغه خو بیا د گمراه نه دي د بيدینه نه دي دینه مراد هغه بيدینه شاعران تی مراد دي طاغوتیان شاعران د دینه مراد دي نو مجاهدین شاعران د دینه نه دي مراد اجو خبره ده یو شاعران دي او یو نطخوانان دي یو شعرونه جوړون کړي او یو چرې وجون کړي دا وجون کې به کې زیات د سری چې دمان موان پکې لګ لګ دي سدم ته پکې لا کيا د دین ځان بچو ساتي په کم شعر کې په کم نظم کې شي دا گانی بجانی دا آواز په شکل باندې دا دغه راوړي خون راوړي تاله دا د سینا جایز دی لکه سرنګ چې گانی بجانی اوریدل ناجایز دی نن سبا چې خلک دا اوري د سې درز دروځ په جوړ کړی لکه دا چې خصي یا قشه دین یو فرق پکشته دی مخ کې چې د خلکو به ویل دا دمو نمونه او پکې ګلنار بیگم دا دا چې ګلپانه دا پلانې دا پلانې دا اوس پکې صرف د قانونونه ناخلی نور پکې غړز دوس خو بکیر څه شته ریغه درز دروځ پکې خشته ری په نظمونو کې پاک نظمونه واوري هغه چې جهاد دی د نبی اسلام صفت بیان شوه دی د مجاهد ادا صفت دی وکړي مجاهد داس دی بیان دی وکړي یا د مجاهدینو د شهیدانو بیان دی پکې، زخمیانو بیان دی پکې، هغه نظمونه واوره او نور د درس دروز نظمونه چیرې دی نه بیخي تیریږي سیده. او دومره ما وره چې بیخي چې خپل ځان پر دین نه وباسي او د الله تعالی د دین نه بل طرف ته ځان وباسي، کثیر شیطانو هیڅ پیدا هم نشته څه پکوي. وسيعلم الذين ظلموا، او زرد چې پوی وشي هغه کسان چې ظلم یې کړی، اي منقلب ينقلبون، اي منقلب، اي مر، اي مرجع، ينقلبون يرجعون بعد الموت. آیات من تهل ک کنه لګ مشکل په دې آیات کې شته، چې دې آیات معنا مطلب څه شه دي. زرد چې الله تعالی پته ورته ولګي، پښتو کې تاسو ته متل کوم خلک وي، انتظار او کا پته به ولګي چې وخ په کومه ډره سملی، وخ په کومه ډره سملی، خلک دې وایي کنه پښتو کې، ته انتظار وکړه، صبر وکړه چې د اوښ په کومه ډره سملی. نو الله تعالی وایي وسيعلم الذين ظلموا، زر دی چې پوهې به چې دغه ظالمان د مکې مشرکان، ای منقلبین، چې په کومه یوه ډډه باندې ینقلبون، دی به اوړي هغې ته، ینقلبون یرجعون بعد الموت. نبی علیه السلام ته چې دا لیوانی دی، کله ورته وایي چې دا کاهن دی، کله وایي دا ساحر دی، لږ انتظار وکړئ د قیامت ته، قیامت چې دی رانږدې دی، اسم را روان دی را قیامته. نو بیا به پته ولګي چې دا په کومه ډډه باندې سملی او زه په کومه ډډه باندې سملمه. نو پته به ولګي دا مؤمنان مسلمانان کم زیات دي او دا ځان ته چې دا ډیر نیکان وایي، نو پته به ولګي چې دیو کم زیات دي او مونږ کم زیات دي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان جنت ته بوزي، او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو جهنم نه بچو ساتي.